12 uur. Margreet Rijntjes. 2 uur sport en media bij Max. Met over een uur de kiepster van het nationale handbalteam, Yara ten Holte. Ze is bezig met haar voorbereidingen op de Spelen. En zometeen parlementair journalist Joost Vullings. Om orde te scheppen in de politieke chaos heeft hij niet alleen een wekelijkse politieke podcast, maar schreef hij ook een boek over de opkomst van Caroline, Pieter en Geert. Dat deed hij trouwens samen met collega Xander van der Wulp. Nu eerst het laatste nieuws. Huisartsenketen Comet vraagt komende week faillissement aan. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. De faillissementsaanvraag wordt bevestigd door de advocaat aan de NOS na berichtgeving van zender L1. De huisartsenketen ligt al langere tijd onder vuur. Zo stopte 1,5 week geleden alle zorgverzekeraars de samenwerking, waardoor ook de financiering wegviel. De verzekeraars vinden de kwaliteit van zorg ondermaats. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelde deze week dat de bereikbaarheid van de keten ondermaats is en dat ook de spoedzorg niet goed is geregeld. Comet is al opgedragen om de patiëntendossiers over te dragen aan vervangende huisartsen. Zo'n 49 miljoen Fransen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De stemlokalen voor de eerste ronde zijn vanochtend om 8 uur geopend. Die verkiezingen werden onlangs aangekondigd. 3 weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen met afstand de Europese verkiezingen. En meteen daarna besloot president Macron om nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven. Het is vandaag dus zover. En Matthijs van der Wiel is in Bordeaux. Matthijs, hoe is het daar? Ja, druk al meteen op het stadhuis van Bordeaux vanochtend. Het stembureau daar met meteen al een hoge opkomst. Kiezers die vroeg kwamen stemmen. En kiezers die me op een ernstige toon vertellen dat het een hele belangrijke dag is. Welke afslag neemt Frankrijk vandaag en volgende week zondag vooral bij die tweede ronde? Radicaal rechts krijgt nu de mogelijkheid om zoveel zetels in het parlement te veroveren dat de partij van Le Pen de regering mag gaan vormen. Nou ja, ik sprak hier in de stad veel kiezers die juist komen stemmen om dat te voorkomen. Maar in de dorpen waar ik de afgelopen dagen veel kiezers sprak, daar zijn heel veel mensen die deze partij nu wel eens een kans willen geven te laten zien of ze inderdaad al die beloftes over koopkracht, veiligheid en de Fransen opeenzetten, of ze die kunnen gaan waarmaken. De eerste ronde is het dus. Het is net begonnen, zeg maar. Er zijn 577 arrondissementen, geloof ik. Hoe gaat het er verder uitzien vandaag? 577 zetels, 577 kiesdistricten, dus eigenlijk 577 kleine verkiezingen. En dat maakt het ook moeilijk om nu voorspellingen te doen. Vanavond om 8 uur dan zijn alle stembureaus ook in de grote steden gesloten. En dan krijgen we wel een prognose van de verdeling van de stemmen. Dus dan kunnen we zien of de partij van Le Pen, zoals de peilingen zeggen, nog meer Fransen achter zich gaat krijgen dan die 31% die ze 3 weken geleden bij de Europese verkiezingen kregen. Want dat zeggen de peilingen dat ze nog verder gaan groeien. Maar dat zegt nog niet heel veel over de zetelverdelingen in het parlement. Want per kiesdistrict gaan 2, soms 3, heel soms 4 districten kandidaten door naar de tweede ronde. En dan wordt er in die week nog van alles onderhandeld. Trekken partijen zich terug in het ene district om in een ander district weer iemand anders zich terug te laten trekken. Dus ja, er komt een hele andere dynamiek. Wat het gaat worden, welke afslag Frankrijk neemt, dat weten we echt pas volgende week. Matthijs van der Wiel in Bordeaux. In de Zuid-Spaanse stad Malaga hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De woningnood in Malaga is groot, mede door het groeiend aantal bezoekers en vakantiehuisjes. Er zijn meer dan 12.000 recreatiewoningen. Alleen Madrid en Barcelona hebben er meer. Daarnaast verhuren veel particulieren illegaal woonruimte aan vakantiegangers. De duizenden demonstranten vinden de situatie onhoudbaar. Een huis kopen in Malaga is volgens hen op deze manier onmogelijk. Vanochtend is de eerste drielandentrein vertrokken. Vanaf vandaag is het mogelijk om te reizen tussen de Duitse stad Aken, Maastricht, Heerlen en het Belgische Luik, zonder dat je hoeft over te stappen. Dat project wordt al jaren voorbereid en is al een aantal keren uitgesteld. Die drielandentrein rijdt voorlopig 1 keer per uur. Over de kaartverkoop zijn de 3 landen het nog niet eens. Tussen Aken en Maastricht kunnen reizigers bijvoorbeeld de OV-chipkaart gebruiken, maar tussen Maastricht en Luik dan weer niet. De Washington Post meldt dat veel van de 115.000 Gazanen die naar Egypte vluchten, dat doen op een toeristenvisum. Een bedrijf dat gelieerd zou zijn aan Egyptische veiligheidsdiensten maakt dat mogelijk in ruil voor forse vergoedingen. Egypte heeft steeds ontkend dat ze zaken doen met dat bedrijf. Bij bomaanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 18 doden gevallen. Een van de aanslagen was bij een huwelijksfeest. Ook gingen bommen af bij een begrafenis en een ziekenhuis. In die regio is al 15 jaar een bloedige opstand gaande van extremistische moslims. De aanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn nog niet opgeëist. In het zuiden van Zwitserland zijn twee mensen omgekomen bij een aardverschuiving na zware regenval. Een derde wordt nog vermist. In de regio Ticino, aan de grens met Italië, is het al dagen noodweer. Er zijn zware onweersbuien, verschillende rivieren overstroomden en in de Maggia-vallei viel de stroom uit en raakte drinkwater besmet. De Tour de France. De renners beginnen over een kwartiertje aan de tweede etappe. En dat is nog altijd in Italië, het peloton. Steven Dalebout bij de start. Steven, in de Tour toch weer een plek vandaag met wielergeschiedenis, hè? Zeker. In Cesenatico vertrekt de Tour de France vandaag. Dat is de woonplaats van de in 2004 overleden Marco Pantani. Gisteren was de finish al in de plaats waar hij stierf, in Rimini. Ja, je kan zeggen dat dit echt Pantani-gebied is, maar ook echt wielergebied. Het publiek aanbidt de wielrenners hier. Dat was vanochtend ook wel heel duidelijk te merken. Vincenzo Nibali, oud-tourwinnaar, liep hier rond, werd toegejuicht. Zo waren er ook nog wel andere renners die voor het publiek langskwamen lopen en dan zo toegejuicht werden. Dat was bijzonder om te zien. Zie je in Frankrijk eigenlijk niet zo vaak, maar hier in Italië dus wel. En verder, wat ook nog wel interessant is om te weten, het beste fruit van Italië komt hier vandaan. Zeggen ze tenminste. De beste aardbeien, watermeloenen en perziken. Weet je dat ook weer? Nou, dat is dan een troost, want gisteren was het een zware dag, een warme dag. Hoe is het vandaag? Ja, weer warm. Het zal ook wel weer zwaar worden. Het zal de hele dag boven de 30 zijn, oplopen tot 33 graden. Wat dat betreft eigenlijk vergelijkbaar met gisteren. Het is alleen iets minder vochtig. Ja, gisteren leidde die hitte al tot slachtoffers, hè. Michele Gazzoli heeft al moeten afstappen vanwege de hitte. Zijn ploeggenoot bij Astana, Mark Cavendish, had het ook heel erg zwaar gisteren. Die zag er vanochtend weer wat beter uit. Hij reed met zijn koelvestje richting de start en zal dus inderdaad wel weer aan de start verschijnen. Maar een makkelijke dag, ook zeker qua temperatuur, wordt het zeker niet. Ja, en wat het parcours betreft, hoe ziet de etappe eruit? Het is niet zo veel klimmen als gisteren, maar nog steeds veel klimmen. Er zitten 6 korte, steile klimmetjes in deze etappe. En het zwaartepunt ligt echt rondom de laatste 2 klimmetjes. San Luca, die klim van bijna 2 kilometer. En een dikke 10%. Die wordt dus 2 keer aangedaan op het lokale circuit in de finishplaats Bologna. En na de laatste top is het nog 13 kilometer naar de finish. Dus hier wordt eigenlijk wel rekening gehouden met weer een aanval. Tenminste, er wordt weer rekening gehouden met een aanval van Pogacar. Gisteren gebeurde dat niet. Maar dat zou dan moeten gebeuren op een van die 2 klimmetjes naar de San Luca. En hou ook vooral Roglic in de gaten. Dat is ook een renner die hier goed uit de voeten kan. Genoteerd, Steven Dalebout, dank je wel. En in Nederland is voor het eerst in 30 jaar weer een Nederlander, een motorcoureur, op het podium bij de TT in Assen. Colin Veijer werd tweede in de Moto3-race. Hij was gestart vanaf de 3e plek. Commentator Mark Voortman, hoe mooi is dat? Ja, mooi en historisch, maar het had eigenlijk nog net wel iets mooier kunnen zijn, want de verwachtingen, ja, die waren ook hoog gespannen. Startend vanaf plek 3 zou Veijer misschien wel eens kunnen winnen vandaag. Reed ook heel sterk, pakte 10 ronden voor het einde van de race de leiding. Publiek in Assen ging helemaal los en Veijer hield die leiding ook echt vast tot de laatste ronde. Zegen leek er te gaan komen, maar in de laatste bochten werd hij alsnog ingehaald door de Spanjaard Ivan Ortola. Nou, hij deed nog een allerlaatste poging om langzij te komen op het rechte stuk, maar kwam 12.000ste van een seconde tekort voor de zegen. Nou, tweede plaats voor het eerst. Een Nederlander op het podium sinds 1994. Hij is pas 19, Veijer. Dus nog alle tijd om een keer de TT wel te winnen. En de stand in het kampioenschap? Nou, hij stijgt een plekje. Hij stond 3e. Gat naar nummer 2, Holgado, was 11 punten. Maar die reed geen goede TT. Betekent voor de stand dat Veijer nu 2e staat. 4 punten voor Holgado. En nog 39 punten achter de leider David Alonso. Al met al dus een mooi weekend voor Colin Veijer. En later vandaag in Assen de races in de Moto2-klasse en de MotoGP. Mark Voortman, dank je wel. Het is ruim 9:09. Het weer nog droog en geregeld zon. Later toch een enkele bui en het is 20 tot 22 graden. Ook morgen af en toe een bui, tussendoor wat zon. En het is wat frisser morgen met een graad of 18. Hinder op de weg, Helene Geest, waar? Ja, op heel veel plaatsen. Het is alweer heel druk. 100 kilometer file staat er. Onder andere vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door politiecontrole. Door werkzaamheden bij Rotterdam is het extra druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein sta je ook alweer een kwartier in de file. In Zeeland is de Vlakentunnel dicht richting Bergen-op-Zoom. Die ligt in de A58. Je kunt het beste de omleidingsroute U15 aanhouden, maar je komt dan wel in de file op de N289 van Goes naar Putten. Tussen Goes en Ierseke 7 kilometer file en een uur oponthoud. En verder is het heel erg druk in Zeeland door de afloop van Concert at Sea. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelande en Stellendam een half uur vertraging. En op de N59 Burghaamstede richting Hellegatsplein 3 kwartier vertraging bij de Gevelingendam. Nou, met recht een hele lijst inderdaad. Dankjewel, Helene. In de perstribune over een uur de Olympische droom van handbalkiepster Yara ten Holte. En straks geeft parlementaire journalist Joost Vullings een antwoord op de vraag met wie hij het liefst uit de eten gaat. Caroline, Pieter of Geert? De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Het jaar van Caroline, Pieter en Geert. Zo heet het boek dat parlementair verslaggevers Joost Vullings en Xander van der Wulp schreven over de aardverschuiving die heeft plaatsgevonden op het Binnenhof. Het is de tijd die voorafging aan de verkiezingen en de vorming van het nieuwe kabinet. Joost Vullings, verslaggever voor 1 Vandaag, is deze zondag hier. Welkom. Ja, welkom. Dank je. Leuk hier te zijn. Jij, jullie ook welkom. Ja. Dank je wel. Ja. Het jaar van Caroline, Pieter en Geert. Is die volgorde toevallig? Het is niet toevallig. Okay. Het is eigenlijk een volgorde van opkomst. Kijk, vorig jaar, dus 2023, begon natuurlijk met de statenverkiezingen. Daar zette Caroline van der Plas met haar BBB het land op zijn kop. Veroverde iedere provincie, veroverde de Eerste Kamer. Toen kregen we de zomer van Pieter, waarin hij tot grote hoogte in de peilingen steeg en hij ons helemaal in de ban hield. Gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Hè? Dan was het zomerfeierton. En toen gingen we de verkiezingen in. En toen in die laatste 2, maar misschien wel 1,5 week voor de verkiezing kwam in 1 keer Geert. Die haalde iedereen in. En die eindigde, zullen we zeggen, met de hoofdprijs. En werd de grootste bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus zij hebben dat jaar gedefinieerd. Ja, inderdaad. Onze mediakanaal Ron Vergouwen, die heeft zich verdiept in jouw carrière. Was vast een heleboel te vinden van Joost Vullings. Nou ja, als je zoekt op Joost, dan krijg je 10.000 of 15.000 hits of zo. En die heb ik natuurlijk allemaal geluisterd en bekeken. Ja. Dus nee, dat was een helle job. En daar kwamen deze week nog heel wat bijdragers bij. Want je hebt behoorlijk wat promotie mogen maken voor jullie boek. Ik hoorde jullie zelfs bij Erwin Evers zitten. Ja, dat was wel leuk. Ja. Ja, heb je een andere toon dan voor de 538 luisteraar dan dat je dat hier doet? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik heb misschien een ander soort vragen, maar dat moet nog blijken. Nee. Ja. Ja. Nou, dat laat ik dus van je horen. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen tv-week. Nou, er zit natuurlijk ook een politiek moment bij. Dat kan niet anders. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Joost Vullings, geboren op 30 juli 1970 in Utrecht. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Uit eten met Pieter, Geert of Caroline? Caroline. Dit vind ik opvallend aan het drietal Pieter, Geert en Caroline. Het zou nooit een boyband of girlband worden. Deze dag zou ik graag nog eens herbeleven. Mijn geboorte. Jouw geboorte? Ja, daar heb ik namelijk totaal geen herinneringen aan. Dus het lijkt me fascinerend om dat eens te herbeleven. Ja, inderdaad. Ja. Deze opmerking van mijn moeder of vader ben ik nooit vergeten. Nou, er zijn natuurlijk vele, maar gelukkig geen enkele die er uitspringt. Want dat zou zo erg zijn als je leven gedefinieerd wordt door één zo'n uitspraak van je moeder of vader die je maar niet kwijtraakt. Dat zou niet best zijn, lijkt me. Nee. Nou, het had ook iets heel positiefs kunnen zijn, toch? Ja, nee, maar daar ga ik niet meer uit. Ja. Dit is het geluid van mijn jeugd. Straaljagers. Dit is de belangrijkste truc om goede poffertjes te bakken. Je moet de pan eerst heel heet laten worden. De olie moet gaan dampen. Dit was een geweldig moment om mee te maken in de Tweede Kamer. Ook dat zijn er vele, maar laat ik zeggen het 1 april debat 2021, functie elders debat. Mijn favoriete plek om te fietsen? De Bourgogne in Frankrijk. Dit kan Dick Schoof leren van Mark Rutte. Communiceren. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, over Dick Schoof komen we nog te praten, dus dat communiceren, dat laat ik even liggen. De jeugd, de straaljagers. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja, ik ben opgegroeid in Woudenberg en dat was toen onder de rook van Soesterberg, toen dat nog een militaire basis was. En dat was nog de tijd, ja, de Koude Oorlog, waarin eerst denk ik Starfighters en later F-15's hier ook bij Hilversum hier gewoon rondvlogen. Laag, door de geluidsbarrière zelfs nog gingen. Knallen waren dat. Knallen. Dan trilde mijn hele school, weet je, zo'n jaren 70 noodgebouwtje. Maar ik was wel ik was er heel bang voor dat geluid. Zo hard als die laag overkwamen, ging ik wel eens op de stoep liggen met mijn handen over mijn oren. Oh ja? Ja, dat vond ik echt heel heftig. Ja, beangstigend. Beangstigend, ja. Aan de andere kant vond ik het heel fascinerend, die vliegtuigen. Maar ja, dat is wel een beetje het geluid van mijn jeugd. Ja. Dat zijn we helemaal kwijt. Ik denk tegenwoordig alleen als je in de buurt van Leeuwarden woont, dat daar kinderen dat geluid nog kennen. Maar de rest van Nederland is dat geluid kwijtgeraakt. Ja. Want dat jongetje wat je beschrijft, dat angstige jongetje noemde je het net, hè, met die handen op zijn oren. Daaraan moest ik ook denken toen je in een oude interview vertelde dat je heel lang poffertjes hebt gemaakt. Nou ja, rondgebracht. Uitgeserveerd. Oh, niet zelf in de poffertjeskraam gewerkt. Jawel, maar dan heb je dus, dat was echt zo'n grote poffertjessalon. Ja, dus, op de kermis, hè? Ja, op de kermis. En ik was daar de kelner, dus ik bestelde ze dan bij de bakker. En of dat was mijn baas of een vriend van mij die achter de pan stond, zoals dat heet. En dan, als de poffertjes klaar waren, dan ging je ze uitserveren. Ja. Maar waarom ik over begin is, omdat je toen gezegd hebt in dat interview dat je daar zo ontzettend veel geleerd hebt. Ja. Omdat je eigenlijk een angstig, verlegen jongetje was. Ja, een beetje bleu. Ja. Wat heb je daar geleerd dan? Nou, met echt alle soorten mensen omgaan die er bestaan in Nederland. En dat je gewoon als je, op zo'n kermis, ook wel s'avonds laat, zit er drank in de man en de vrouw. Mensen worden brutaal. Mensen zijn grof. Mensen zijn niet altijd even aardig in de horeca. Nou, daar in het begin schrik je ervan. Dan moet je je tegenwapenen. Je moet praatjes maken met mensen, ook met kinderen. In het begin was ik hartstikke verlegen als een kind me aansprak. Je leert met kinderen omgaan. Kortom, ik heb daar gewoon heel veel gewoon mensenkennis. Ja. Ja, wat grappig. Dat ben je wel kwijt, hè? Die verlegenheid. Nee, dat zit er nog wel in. Ja? Alleen je leert ermee omgaan. En je kan jezelf beter uitvergroten. Uitvergroten? Nou, dat je jezelf even wat groter maakt dan je misschien altijd bent. Kijk, als ik privé ben, dan heb ik dat niet. Maar als ik hier binnenkom, dan kom ik ook binnen als Joost Vullings, zeg maar. De mediapersoonlijkheid. Het instituut, ja. Ja, dan gedraag je toch anders dan als ik ergens voor het eerst binnenkom. Maar is dat vooral als het rode lampje aangaat dan? Nee. Dus ook als je binnenkomt. Ja. Ja. Ja. Maar is dat ook omdat je, ik snap helemaal wat je bedoelt. Je neemt je rol bijna aan, ja, toch? Ja, dat is een soort functie. Ja, want vind je het eigenlijk spannend om hier te gaan zitten? Nee, dat heb ik helemaal niet meer. Oké, dat niet? Nee, dat soort zenuwen ben ik helemaal kwijt. Hoewel, de gekste moment, ik had van de week ook die boekpresentatie. En toen was ik echt nerveus voor. Dat was niet normaal. En maar, heb je achterhaald waarom? Nou, omdat het dan misschien heel erg om mezelf draait. Terwijl normaal gesproken kom ik gewoon vertellen over politiek. En dus dan ben je ook, in die zin ben je ook gewoon een functionaris. Dan draait het heel erg om mezelf. Een boek is ook wel iets kwetsbaars. En dat je een bijeenkomst hebt waar allerlei mensen die je kent door elkaar heen lopen, waardoor je een soort verantwoordelijkheid voelt. Er lopen mensen uit de politiek rond, maar ook je familie en je vrienden. En jij staat maar boeken te signeren. En eigenlijk wil je zorgen dat die mensen het goed hebben of zo. Dat merkte ik dat ik meer spanning had dan ik had verwacht. Ja, eigenlijk. Ja. de persoon Joost Vullings, die dus de rol, het instituut noem ik het maar eventjes, die de politiek duidt. Ja. Valt die voor een deel ook niet samen met de persoon eigenlijk? Jawel, dat is natuurlijk wel, want dat zou raar zijn als dat niet een geheel is. Ja, nou ja, omdat we nu in de politiek het alsmaar hebben over de rol. Ik heb nu een andere rol. Ja, dat is bij mij niet zo. Ik ben wel een persoon uit één stuk, maar er is wel gewoon, je hebt kanten van je persoonlijkheid. Ja. Ja. Parlementair verslaggever Joost Vullings heeft zich samen met zijn NOS-collega Xander van der Wulp gestort op het reconstrueren van de recente politieke omwenteling. Het resulteerde in het boek Het jaar van Caroline, Pieter en Geert. Altijd al vond hij het nieuws volgen en kranten lezen het leukste wat er was. Via een huis-aan-huisblad kwam hij bij de NOS terecht, stapte over naar Eén Vandaag en is inmiddels een veelgevraagd duider op tv en in zijn eigen podcast. Dit uur Joost Vullings op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, maar eerst zoals beloofd is een diepe duik in het verleden. Je werkt al behoorlijk lang bij radio en televisie. Begonnen bij de NOS natuurlijk. Vanaf 1998 volgens mij ben je daar te horen geweest. Tenminste, dat waren de oudste dingen die je kon vinden. Je was dan te horen in het Radio 1-journaal. Eerst nog opgenomen bijdragers. Je mocht niet live blijkbaar of zo. Nee, dat mag dan in het begin niet. Vond ik ook wel fijn hoor, eventjes. Werden wel de opgenomen dingen. Vind ik nu moeilijker dan live. Snap ik, ja. Maar het een wat ik wil laten horen, dat is uit 2000. Joost, wat doet een EKX-redacteur? Oh, dat was de EK-desk, zat ik toen op. Het EK was toen in Nederland. Klopt, Euro 2000. Die X ben ik kwijt. Nou ja, laten we even luisteren. Het was dus, je deed bijdragers onder andere in het 3FM-nieuws. Commentaar op de beurskoersen van de winkansen van het Nederlands elftal op het EK. Oh ja. Dit is het 3FM Euro 2000-nieuws. 3FM, altijd de eerste. Het laatste nieuws over de koersen op het voetbalbeursfront. Daarvoor is hier EKX-redacteur Joost Vullings. Nederland-Joegoslavië hoeft eigenlijk niet meer gespeeld te worden, want Nederland gaat winnen. Dat staat nu al vast. De EKX-beleggers geven geen eurocent voor de kansen van de Joegoslaven. Een kleine 0,3% denkt dat de balkunstenaars van de Balkan het toernooi gaan winnen. Ook bij de internationale boekmakers is er geen vertrouwen in het Joegoslavische fonds. Nederland is veruit favoriet. En dan is er nog een wedstrijd vanavond, Spanje-Frankrijk, en daar zijn de Fransen de gedoodverfde winnaar. Ja. Ja, nou ja, dat was blijkbaar een ding in die tijd. Dat de beurskoersen verspeeld. Overigens had je het wel, of tenminste hadden de beurshandelaren het goed. Want het werd 6-1 voor Nederland in die wedstrijd toen. Dat ben ik allemaal kwijt. Ja, snap ik. Maar wat was dit voor begintijd? Dat je de eerste keer op de radio en dan je zegje mogen doen? Ja, nee, ik hoor mezelf lezen. Dat is grappig als ik het nu zo terug hoor. Dat het minder spontaan is. Ik ben begonnen als binnenlandredacteur. Nou, dat betekent nachtdiensten, ochtenddiensten, planning. Nou, van alles. Iedere dag moet je weer andere dingen doen. Maar ik had wel de ambitie om zelf wat te doen. Dus als het kon, als een verslaggever uitviel, dan dacht ik, nou, kan ik zelf op pad. En dit was een project samen met de mensen van NOS Sport. Dat we op ieder half uur, geloof ik ook op Radio 1, een soort journaaltje maakten over het Nederlands elftal, maar ook omdat Nederland toen het gastland was. Natuurlijk gebeurde er van alles in het land om daar nieuwsblokjes te maken. Ja. En dan mocht je dan aan meedoen. Dus Hoe volg je het EK nu op de voet? Dat valt zeker doordat het zo druk is de laatste weken, minder dan vroeger. Minder dan je zou willen eigenlijk ook? Ik merk wel dat ik het niet mis. Dat ik wel af en toe denk van, ik kwam net aanrijden, dat hoorde ik van dat er vandaag een persconferentie is van het Nederlands elftal. Normaal zou ik denken, als ik het echt gelijk allemaal willen horen. Nu denk ik, nou ja, ik hoor het wel of niet. Weet je, we zien de wedstrijd dinsdag wel. Ja, ze kunnen er heel lang over praten, maar uiteindelijk gaat het om dinsdag. Ja. Ja. Nou ben je wel een sportliefhebber. Ik bedoel, we kennen ook de podcast die je maakt over wielrennen. Maar je bent ook een groot liefhebber van de politiek. Ja. Kranten lezen als klein kereltje al. Ja. Ja. Vorige week was Wouter de Winter, jouw collega van de Telegraaf, hier. En die zei, als puber, als 12-jarig jochie, ging hij zo snel mogelijk naar huis, want hij wilde dan het vragenuurtje niet missen. Hoe was jij? Ja, dat had ik niet. Maar ik denk dat toen ik zo jong was, dat het vragenuurtje nog niet bestond. Dus dat is die bestond inderdaad nog niet. Nee. Maar hoe zag het er bij jou uit? Nou, vooral de krant. Dus dat begon als klein jongetje dat van voetbal hield. Dat je gewoon de voetbaluitslagen en de verslagen op maandagochtend wilde lezen. Dat is dan toch het. De invoegstrook, zullen we maar zeggen, van de krant. Ja, maar daar moest je doorheen bladeren. En langzamerhand begon ik steeds meer te lezen. En ik vond verkiezingstijd altijd heel bijzonder. Want natuurlijk in mijn jeugd hingen veel meer mensen nog een poster achter een raam. Dus dat was voor mij, nou, dan zag je al die afkortingen. Ja, en van wilde... 8 en L, dat die tijd, denk ik. Ja, nee, dat was wel later gelukkig hoor. Dus, maar dat was de... En dan zag ik die afkortingen en dan vroeg ik aan mijn ouders, waar staat dat voor? Ja, hadden jullie posters thuis hangen? Nee. Nee, gelukkig niet. Wat had er gehangen? Nou, mijn moeder was volgens mij in die tijd van de PPR. En mijn vader, denk ik, Partij van de Arbeid. Oké. Een dus, linksnest. Ja, redelijk links, toch? Ja, net links van het midden, hoor. Dus ja? niet heel heftig. Dus heb ik het niet ervaren in ieder geval. Want wat kreeg jij wel mee van de politiek dan? Ik bedoel, van je eigen ouders? Hadden jullie het daarover? Nou, we hadden wel gewoon veel gesprekken thuis. Gewoon over... over dingen die ons interesseerden. Maar ik weet niet of het echt heel erg vaak over politiek ging... in de zin van die partij vindt zus of zo. Dat soort gesprekken kan ik me eigenlijk niet zo Maar wat herinneren. Boeide jou in die krant over die politiek? Wat was het dan wat je zo aansprak? Nou, ten eerste, ja, eerst was het gewoon puur die posters en die afkorting. En dan willen weten waar die partijen voor staan. En waarom vinden mensen dat? En uiteindelijk is het, denk ik, wat de discussie in die tijd al was... waar ik het meest werd ingeslikt, was de kernwapendiscussie. Ja. En dan ga je natuurlijk, denk je van, nou, waarom vinden mensen dit en zus? En dan leer je dat van beide kanten bekijken. Heb jij nog meegelopen? Ik ben volgens mij in Den Haag geweest. Ja. En dan had je van die vliegtuigjes, die vlogen dan over. Van het Oud-Strijderslegioen had je toen nog. Met van die leuzen, die waren heel erg voor kernwapens. Dan ging je weer denken, wat is het Oud-Strijderslegioen? Ja, dat vond ik allemaal heel erg bijzonder. En die discussies aan het begin middelbare schooltijd. Had je mijn vriendje Jochem en ik, wij waren dan tegen kernwapens. En dan had je een ander clubje in de klas, die waren voor kernwapens. En dan kon je eindeloos over discussiëren. Nou, ja, dat vormt je dan. Ja, en dan voelden jullie je heel geëngageerd en meedoen met de maatschappij? Ja, dat was toen echt wel het issue. Ja. Ja. En dan rol je van het een, rol je eigenlijk in het ander. Ja, want wat Wouter vorige week ook vertelde was, ik bedoel dan dat vragenuurtje, dat hij ook zo gefascineerd was door de verbale strijd. He, de vondsten in de Kamer, hij liet een stukje van Bolkestein toen horen. Ja, de een was nog snediger dan de ander. Was dat ook wat jou aansprak? Nee, bij mij was het meer eigenlijk, hoe richt je een land in? En ik vind het fascinerend hoe mensen daar anders tegenaan kunnen kijken. En een land inrichten is natuurlijk gewoon letterlijk fysiek. Waar leg je een spoorlijn neer en waar leg je een weg neer? En wat is die belangenafweging tussen economie en milieu? Waarom heb je sociale voorzieningen? En ja, hoe richt je dat dan in? Zijn die riant of niet riant? Dat vind ik eigenlijk, dat is de basis was eigenlijk de inhoud. Pas later kwam erbij, toen ik ook in de politiek ging werken, dat ik dacht, oh, maar daar zit ook gewoon echt een soort machtsspel achter. En daar was ik misschien in het begin heel naïef. Ik dacht gewoon, nou, je wist het allemaal een beetje argumenten uit. En op een bepaald moment is er een meerderheid. En nou, dat wordt het dan. Ja. Nou ja, dat blijft natuurlijk ook fascinerend eigenlijk van alles in het leven. Maar ook zeker van de politiek. Dat men gewoon tot een andere conclusie komt. Op basis van dezelfde input als het ware. Ja, ik heb het verhaal fout verteld. Want dan liep ik stage bij de NOS in Den Haag. En dan ging ik voor het eerst een debatje volgen. Zo in zo'n zaaltje. En dan ging dan over. Ik ging dan met Bram Schilham. Liep ik dan stage. En dan ging dat ging infrastructuur deed hij dan. Dat ging over het aanleggen van een weg. Nou, dan kwam de eerste woordvoerder. En die was voor die weg. Dacht ik, ja, potje door. Goede argumenten. Ja. Ik ben ook voor die weg. Dan kwam een volgende. Die was tegen die weg. Dacht ik, oh, zo had ik het nog niet bekeken. Nee, is eigenlijk een heel slecht idee dat die weg er komt. En zo werd ik eindeloos heen en weer geslingerd. En aan het einde dacht ik, wat ben ik blij dat ik geen mening hoef te hebben. Dat is heel gek. Dat als je in Den Haag rondloopt, dat je af en toe denkt, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen. Heb je dat nu nog steeds ook? Ja, bij sommige issues. Want er is altijd een vraag die jij jezelf stelt. Want ik vind het natuurlijk boeiend hoe je land inricht. Van hoe zou ik het zelf doen? En soms ben ik het gewoon blij dat ik dat niet hoef te doen. Omdat ik het gewoon niet zeker weet. Dat ik denk, nou, ik ben blij dat anderen die afweging maken. Ik beoordeel, of ik heb liever de analyse van de zijkant. Hoe ze het doen. Ja, verantwoordelijkheid nemen is best ingewikkeld. Zeker. Ja. Ja. Zeker tegenwoordig. Je wordt er ook op afgerekend. Maar ook gewoon puur van wat nou, maar je moet een soort... Ja, toch een hele diepe overtuiging heb ik, zeg maar, zo moet het. Nou, dat heb ik niet. Nee. We hebben sommige punten inmiddels misschien wel. Maar welke ben je overtuigd? Ja, dat zijn meer de grote lijnen, hoor. Maar, ja. Maar als ik jou zeg, op welke partij stem je? Dan zeg ik niks. Nee, precies. Oké. Okay. Nee. Inmiddels loop je dus al meer dan 20 jaar rond in Den Haag. We hoorden net een fragmentje dat was opgenomen. Dat was nog niet vanuit Den Haag. Maar nou, even een van de eerste politieke analyses die ik voor jou kon vinden is uit 2002. Nou, kijken hoe analytisch je daar was. Het ging over een strijd tussen de VVD en het CDA over wel of niet uitbreiden van de EU. NOS Radio 1 De bewindslieden van CDA en VVD staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de uitbreiding van de Europese Unie. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, is er zicht op een compromis? Nou, voorlopig nog niet. Wat is het probleem? De Europese Commissie heeft dinsdag besloten dat 10 Oost-Europese landen over 2 jaar lid mogen worden van de EU. Maar Nederland heeft nog twijfels of alle landen aan de criteria voldoen. Dus bijvoorbeeld, is hun financiën op orde, hebben ze goed bestuur? Maar de echte pijn zit hem in de kosten voor de landbouw. En als er landen bijkomen zoals Polen, met heel veel kleine keuterboertjes, om het zo maar eens te zeggen, dan worden die landbouwsubsidies onbetaalbaar. Nou, wat is nu de tegenstelling in het kabinet? De VVD vindt absoluut dat er eerst een ander landbouwbeleid moet komen voordat die landen erbij mogen komen. En het CDA zegt, nou ja, laten we eerst maar uitbreiden en die hervorming van de landbouwsubsidies, dat kan later nog wel. Ja, maar dat klinkt toch alsof ze er niet snel uit zullen komen. Hoe gaat het nu verder? Intussen is het ook van belang hoe de rest van Europa over dit probleem denkt. In elk geval staat Duitsland aan de kant van de VVD, om het zo maar eens te zeggen. En als er meer landen volgen die bang zijn dat de kosten van de landbouw na toetreding van landen als Polen de pan uitreizen, dan kan Nederland makkelijker een hoge toon aanslaan in Europa. Nou ja, dit duurde nog 2 minuten langer. Ik heb hem helemaal gehoord. Ik vond het prima. Af en toe nog een beetje zenuwachtig. Ja. Ik zit ook te denken, van in 2002 was ik ook nog geen verslaggever. Dus ik vraag me überhaupt af waarom ik dit mocht doen. Maar waarschijnlijk was iedereen met vakantie of zo. Mocht je invallen? Ja, inderdaad, zomer. Laat Joost maar een beetje aanrommelen op die zender. Ja. Maar hoe zou je eigen analyse hier analyseren? Als ik dit hoor, klinkt dit... Ik merk dat ik mijn antwoorden heel erg heb voorbereid. Dus ik heb waarschijnlijk dit uitgeschreven. Dus dat kan ik bijna horen. En heel grappig, wat veel mensen hebben, dat ik ook op die tweede vraag van Govert van Brakel, ik geef niet echt antwoord. Dus de eerste zin sluit niet aan op de vraag. Dat hoor ik nu ook heel vaak bij collega's. Terwijl je zo'n kruisgesprek, zoals dat wij dat noemen, dat zet je zelf op. Samen met de redactie of helemaal zelf. Vraag dan dit, dan kan ik dat vertellen. Ja. Ja, maar heel vaak denk ik, ja, dan heb je dat met z'n tweeën voorbereid. En dan zit ik dus naar het journaal te kijken en dan denk ik, waarom geef je geen antwoord? Dit is gewoon geen antwoord. En dat is heel grappig. En dat doe ik hier ook. Nou, het grappige, wat ik opvallend vind als ik dit hoor, is dat je zoveel minder ruimte nog durft in te nemen ook. En inderdaad met veel minder jeu praat. Ja, je krijgt natuurlijk steeds meer zelfvertrouwen. Ja. En hier was het natuurlijk ook van, nou ja, ik heb me er net in verdiept. Ik weet net, net aan mijn collega's gevraagd hoe het zit. Heb je dat nog wel eens, dat je denkt, want je zegt, minder zelfvertrouwen. Je hebt nu zelfvertrouwen, want je loopt er ook al heel lang rond. Je hebt je er goed in verdiept, je hebt kennis van zaken. Maar denk je nog wel eens, misschien zit ik er ook wel naast? Jawel. Maar ik durf nu ook makkelijker te zeggen dat ik iets niet weet. Dat is in het begin is dat heel moeilijk. Nu, als ik bijvoorbeeld hier zit en jij stelt een vraag, dan denk ik, ja, dat weet ik niet. Ja. Dan durf ik dat te zeggen. In het begin durf je niet te zeggen dat je het niet weet, want dat voelt als een afgang. En nu heb je misschien ook de status dat je dat af en toe gewoon kan zeggen. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ja, en fijn. Ja, dat is zeker fijn. En je hebt natuurlijk ook heel veel routine. Dus je kan, soms denk ik wel, nu ben ik wel een beetje, sommige dingen die kan je wel een beetje, gewoon op een hele simpele manier, kan je een manier ontwikkelen waardoor mensen denken, goh, ik heb echt wat geleerd. Terwijl ik denk, ik heb eigenlijk geen zak gezegd. Weet je, ik bedoel, dat heb je ook wel eens. En wat bedoel je dan? Hoe doe je dat dan? Ja, kijk, je hebt natuurlijk dingen die je heel vaak verteld hebt. Dus daar hoef je niet meer in te verdiepen. Dus dan denk je, oh, ik schud het weer even uit mijn mouw. Dus dat voelt voor jezelf een beetje makkelijk. Automatische piloot voelt dat. Ja, en soms kan je gewoon, dan denk je, nou, deze quiz is ik niet goed in, maar ik weet wel dat die partij er zo over denkt. En dat leg je dan nog eens eventjes uit. Ja, bluf je wel eens? Nou, nee. Niet echt, denk ik. Nee, ik ga niet. Ik wil niet. Nee. Dus dat je denkt van zo, hier zat ik even te smieren. Nee, dat niet. Nee. We horen en zien je bij Eén Vandaag. Maar podcast De Stemming met Xander van der Wulp is ontzettend populair. Ik luister hem eigenlijk ook elke week na de perstribune op weg naar huis. Luister ik hem altijd. Overigens, even een puntje van kritiek. Hij is 5 minuten te lang. Dus graag 5 minuten korter. Want ja, ik ben dat al thuis. Is de eeuwige strijd. Ja, ik mis altijd de voorspelling aan het einde. Maar goed, jullie hebben een gezellige klik met elkaar. Jullie vangen elkaar op een gezellige manier vliegen af. Tussen de zware onderwerpen en analyses door moet het ook een beetje luchtig blijven. Een impressie van jullie dynamiek. Ik luister eigenlijk zelden politieke podcasts. Wat ik probeer te doen, een beetje, is even te kijken wat doet Xander van der Wulp met Joost Vullings. Hij vergat bijna jou te noemen. Xander van der Wulp, dacht hij, oh ja, die is met die andere nog. Misschien moet je dit voor volgende week dan echt goed voorbereiden. Ja, dat is altijd mijn manco. Als je wil weglopen als een drama queen, zorg dan dat de pers er staat. Zeg jij drama queen? Ja. En dat dan Rutte dat zou zien, dat die dame naar hem zat te kijken en dat hij de ramen opgooit en zegt, ben je er eigenlijk? En dat zij dan haar witte paard pakt en dan Rutte meeneemt en ze leefde nog lang en gelukkig. Nou, dat was toch een prachtig eind geweest van deze week. Oh, gewoon een inhoudelijke vraag. Ja? Oh, dat hadden we wel even eerst kunnen doen. Ja. Kom je nu pas mee. Als hij de scheidlijster kan herkennen in bestuurlijk Nederland, ja, daar zou hij wat aan hebben. Met wie heb ik die podcast altijd dan? Van der Wulp en? En uw collega, toch uit Den Haag. Ja, hij is ook de minst bekend, hoor. Als dat je werk is, dat je deze hele podcast moet uittypen. Mocht er toch iemand zitten mee te typen, heel veel sterkte. Ja. Gezellig. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat hebben we het ook gewoon. Dat is gewoon zo ontstaan. Het is niet bedacht. Ja. Want is het inmiddels uitgegroeid tot een vriendschap tussen jullie ook? Ja. Behalve collega's? Ja, ja. Jullie komen bij elkaar over de vloer ook? Nou, niet heel veel. Maar je hebt zoveel in een week contact. Maar we hebben ook wel ook privé momenten. Ja, zeker. Ja. Jij bent natuurlijk van de NOS, waar Xander nu nog werkt, overgestapt naar Avrotros. Ja. Je hebt daarover gezegd van dat je blij was dat je het strakke korset van de NOS uit hebt kunnen doen. Ja. Wat voor ruimte permitteer je nu, of heb je nu, die je toen niet voelde? Kijk, de NOS heeft echt de taak om het nieuws te brengen en objectief te zijn. Dat is heel moeilijk. Xander is ook niet altijd helemaal objectief, toch? Dat kan ook niet. Je neemt altijd jezelf mee. En in dit tijdperk, zelfs als je iets waarvan ik denk dat is objectief, dan zijn er nog mensen die dat niet vinden. Want alles is een mening tegenwoordig. Dus het is echt ingewikkeld. Je ligt onder een vergrootglas. De grap is dat heel vaak mensen tegen mij schreeuwen op sociale media. Jij moet objectief zijn. En de grap is, dat hoef ik dus helemaal niet. Want ik ben dus nu bij een ledenomroep. En ja, maar mag jij alles zeggen? Nee. Maar wat mag jij niet zeggen? Nou, het is meer dat ik leg mezelf dingen op. Dus ik wil wel enigszins objectief zijn, maar ik ben van een ledenomroep. Dus ik mag enigszins gekleurd zijn. Sterker nog, dat is eigenlijk de bedoeling van het bestel. Maar het moet en wel. En wat is dan de kleur in jouw ogen precies? Ja, kijk, ik bedoel, de Avrotros is in die zin niet zo heel gekleurd, maar het is natuurlijk wel een liberale omroep. Dus je dat soort liberale waarden, daar kan ik me wat makkelijker over uitlaten. Als bijvoorbeeld de SGP over vrouwenrechten, dat soort dingen, daar kan ik gewoon wat van vinden. Maar kan jij zeggen, die overdrijving van Dillinger Zielkes, wat jij daarover wil zeggen, ook als je het echt heel erg zou afkeuren? Persoonlijk, als je denkt dat deugt niet. Ja, dat in de podcast zeg ik dat ja, wel. Ja, deze tekst ook, die deugt ook eigenlijk van geen kant. Ja, zou je dat durven zeggen? Ja, kijk, je legt meestal de truc die je vaak doet, je legt iemand langs een eigen meetlat ook. Of langs een meetlat van bepaalde normen en waarden. Waardoor je het ook duidelijk maakt aan je kijker of luisteraar van dit is niet zomaar omdat ik dit vind. Hier zit wel een gedachte achter en daar moet je dan mensen meenemen. En kan Xander dat niet zeggen? Moeilijker. Hij is wel vrijer geworden de afgelopen jaren in wat hij zegt in de podcast. Maar in het begin, ik was degene die wel af en toe uit de heup kon schieten. En dat hij dacht, nou, dat laat ik maar bij Joost. Want hij is toch de grote meneer van het 8-uur-journaal. Dat is toch een druk die ze allemaal voelen. Ja. Ik heb heel lang bij de NOS gewerkt. En daar zit altijd zo'n druk om niets te missen. Om de juiste woorden te kiezen. Dat is goed, hè? Dat maakt ook de NOS zo goed. Maar het is af en toe ook wel dat je denkt, oh, mensen, haal even adem. Gewoon even rustig. Gewoon, nou ja, jij ervoert het als een strak korset. Nou ja, ja. Nou, pas als je eruit stapt, merk je dat je meer vrijheid hebt. Dat je denkt, oh, dat is wel lekker. Heeft de NOS dat niet als onaangenaam ervaren, eigenlijk, dat jij daar zo over denkt? Geen idee, want ik heb nooit klachten over gehad. En ik draag de NOS altijd een warm hart toe. Ik zeg, nou, ik heb net ook weer aardige dingen gezegd. Dus nee, ik heb ook niks tegen de NOS. Nee, helemaal niet. Ik heb er altijd met plezier gewerkt. Het is een fantastische werkgever en ze doen heel goed werk. Alleen, ja, die verantwoordelijkheid die ze voelen, en dat is goed als organisatie, leidt af en toe wel tot kramp in die organisatie. Ja. Want het is grappig als jij zegt, hè, over dat jij een beetje de rol had van degene, nou, die eens eventjes wat kleur gaf, dan ga je ook, nou, bijna stralen. Volgens mij vind je dat ook heel leuk, een beetje ergens tegenaan trappen. Ja, het is, ik vind het leuk om ook dingen een beetje, ja, leuke beeldspraken te verzinnen, om een soort beeld neer te zetten. Hoe mensen er ook tegenaan kunnen kijken. En soms heb je gewoon wel een soort opwinding. Dat je een beetje, je denkt, wat. Ik erger mij bijvoorbeeld, dat vind ik dat ik dat makkelijk kan zeggen. Wat mijn moeite ook met deze coalitie is, met deze partijen, is dat ik het gewoon amateurs vind. En ik denk van, ja, ik ben politiek verslaggever. En dan wil ik gewoon verslag doen van een goede wedstrijd. Als jij voor de NOS sport werkt, dan wil je gewoon naar een goede voetbalwedstrijd, wil je verslag van doen. En ik wil niet van de amateursverslag doen. En wat maakt ze amateurs? Nou, omdat ze gewoon, ja, hoe ze met elkaar omgaan, die hele formatie. Alles via X. Ja, maar ook gewoon de kennis binnen die partijen. Wat ik snap, hè, want dat is ook het mooie aan onze democratie, dat nieuwe partijen kunnen opkomen. Maar dat is wel allemaal houtje touwtje. Waar denk je dan aan als je dit zegt? Ja, dat is natuurlijk gewoon een totaal gebrek aan kennis en ervaring. Kijk, het feit dat in die onderhandelingen bij BBB er nauwelijks financiële kennis was. En nou, dat snap ik, maar dat is toch wat ik denk. Wilders. Gevaarlijk? Vind je dat ook gevaarlijk? Ja, gevaarlijk vind ik een groot woord. Wat vind je het dan wel? Onwenselijk? Ja, ik vind het wel. Het telt allemaal bij elkaar op. Wilders is gewoon een partij gerund door één iemand. Dat is hij zelf. Die heeft helemaal niemand. Dat bleek wel toen hij ministers ging zoeken. En dat zien mensen vaak niet. Hoe? Dat is ook in het boek beschreven. Dat vlak voor de verkiezingen, dat is vanuit de ogen van Xander beschreven, maar dat heb ik ook vaak gezien. Dan liep je langs NSC. Dat waren twee kamertjes in het gebouw. Eén kamer voor Pieter Omtzigt en één wat grotere kamer waar 5-6 mensen zaten. Dat was NSC. Ja, en nog een partijbestuur ergens in het land. Daar stemmen mensen op. Maar denk je, die kunnen straks de grootste worden. Hoe gaan deze mensen dat organiseren? Hoe goed hun bedoelingen ook zijn, hè? Ik bedoel, daar wil ik niks aan afdoen. Dan denk je wel van poeh. En dan BBB ernaast en de PVV ernaast, allemaal onervaren. Ah, dat is af en toe wel ingewikkeld om naar te kijken. En dat gaat ook problemen opleveren. Er gaan gewoon dingen mis uit onervarenheid. Het feit, je ziet het al gewoon in het regeerakkoord. Dat woord hoop zit, dat is mooi gekozen. Maar er zit echt heel veel hoop in. Er zit heel veel wensdenken in. Dat je denkt, ja jongens, dit gaat niet lukken. En dat vind ik namelijk erg, omdat het tot teleurstellingen gaat leiden bij kiezers. Uiteindelijk wil ik dat zo'n kabinet het juist goed doet voor de kiezers. Dus ik ben niet tegen zo'n kabinet. Nee, ik ben eigenlijk voor zo'n kabinet. En is er ook een deel in jou, dit is de professional ook die aan het woord is, maar ook een deel die denkt, wat gaan wij voor jaar tegemoet? Ja, ja natuurlijk. Maar de andere kant, ja, dat weet ik. Maar soms denk ik wel, dit is te veel van het goede. Want het leidt zo af, allemaal. Ook als ik nu zeker verkiezingstijd gevolgd door een formatie, ik gaat eigenlijk alleen maar om het spel. Wie wint de verkiezingen? Nou, er worden natuurlijk argumenten uitgewisseld, maar verkiezingsdebatten en ook verkiezingsbijeenkomsten over het algemeen toch redelijk oppervlakkig. Dan krijg je formatie, heel belangrijk machtsspel. Maar de echte inhoudelijke onderhandelingen zitten achter gesloten deuren. Dat zien we pas als dat stuk er ligt. Dus we hebben het heel veel over het gedoe tussen partijen gehad. Maar in die end moeten er straks gewoon belangrijke besluiten worden genomen. Terwijl volgens mij was het vooral trouwens ook Pieter Omtzigt die zei, maar we gaan allemaal ministers vragen die juist verstand van zaken hebben. Ja. Dat vind jij tegenvallen? Totaal. Een fars. Ja. En dat vind ik ook makkelijk te zeggen. Want hij zegt ministers van buiten. En als je dat dan aan de NSC voorlegt, zegt ze, ja, Casper Veldkamp, die komt uit de fractie. En zegt hij, ja, die was een half jaar ervoor nog ambtenaar. Ja, op een ministerie. Hoezo van buiten? Totale binnenwereld. Even over een ambtenaar gesproken. Ja. Dick Schoof. Ja. Oud-topman van de IVD. Die wordt de premier, as you know. Ja. Ja. Je collega Wouter de Winter noemde dat het failliet van de politiek. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik ben inderdaad heel benieuwd. Maar het blijft natuurlijk gewoon fascinerend dat een drie partijen die eigenlijk vernieuwing willen, want daarom hebben mensen gekozen. Drie partijen die tegen de gevestigde orde aanschoppen. Die gaan een kabinet vormen met een partij die overigens dan de laatste 14 jaar wel totaal de macht was, de VVD. En dan krijgen we als vlag op dat schip een ambtenaar die er al eeuwen rondloopt. Dat is op zich wel, dat is gewoon bijna ironisch te noemen. Maar goed, fascinerend, dat is niet het failliet van de politiek. Nee, het failliet van de politiek is een heel groot woord. Hè, ja, maar wat vind jij het dan behalve fascinerend? Want nou, zorgelijk vind je het ook dat hij daar op die post gaat zitten? Ja, want wie is hij? Niemand heeft hem gekozen. We weten niet eens of hij het kan. Kijk, verkiezingen winnen is ook een soort test. Ik weet nog wel dat Hillary Clinton, toen ze kandidaat wordt, die had er zo'n mooie Amerikaanse, I'm tested and ready. Het feit dat je voor verkiezingen hebt gedaan als Amerikaanse kandidaat, dan ben je getest. Al die debatten met die andere kandidaten. Je hebt steun moeten regelen. En dan groei je steeds verder totdat je de kandidaat bent. En dan ben je tested and ready. Dat weten we van Dick Schoof niet. Of die tested and ready is. Ik bedoel, hij is slim, hij zal echt wel zijn dossiers tot zich kunnen nemen. Ik zei net niet voor niks communiceren. We weten niet of die man kan communiceren. Nee, nou ja, jij was waarschijnlijk bij die persconferentie. Ja. Nou? Ja, nog niet. En ik hou me hard vast voor het debat van aanstaande woensdag en donderdag. Het debat over de regeringsverklaring. Ja, dat gaat uiteindelijk ook weer over inhoud. Ik ben bang dat ze het balletje vooruit schoppen van... Verheug je daarop eigenlijk? Ja, dat zijn de momenten waar ik me verheug. Zo'n hele bordesscène, het kan me echt geen reet schelen. Dat is een fotomoment. Ja, maar het debat, daar ga je op verheugen. Ja. Daar zit je op te verkneukelen, volgens mij, al bijna. En waarom? Wat is dat? Wat gaan de oppositie doen? Wat zijn de punten inhoudelijk waarop ze deze coalitie gaan aanvallen? Is het dan aanvallen? Over een soort toneelstuk bijna waar je naar kijkt? Politiek is in zekere zin altijd theater. Want ik had het over mezelf uitvergroten. Politici, als ze in die plenaire zaal staan, die zijn wel zichzelf, maar die zijn toch een soort toneelvariant van zichzelf. Er zit natuurlijk gewoon heel veel. Als iemand boos doet, dan is dat vaak gespeelde boosheid. Of het was een boosheid die er was toen iemand iets hoorde van een plan. Ja. Maar die boosheid wordt dan wel nagespeeld in de plenaire zaal. Ja, want zaal. Dat komt dan even goed uit. Ja, soms is er ook echte boosheid. Ik bedoel, dat is er ook, absoluut. Erg je ook aan dit soort bijna bedacht gedrag? Ja, want het neemt steeds meer toe. En zeker met het filmen. Vaak denk ik van... Ik vind dingen ongeloofwaardig worden als je de emotie te groot maakt. Als je dus in Den Haag gewoon een reactie op het nieuws moet halen, dan staat er 's morgens vroeg iets in een krant en dan lees je al op X dat een politicus dat een schande vindt. Hè. Vroeger, in mij toen begon, waren politici verbaasd. Later waren ze geschokt. Tegenwoordig zijn ze verbijsterd. Nou, die emoties worden steeds groter. Ja. Maar dan denk je, nou, daar willen we toch even wel een quote voor hebben. En dan spreek je af met zo'n politicus in de wandelgang. En die komt aanlopen en die zegt, hey, gisteren Nederlands elftal. Nou, wat leuk. En dan, zit mijn jasje goed, zit er geen roos op. En dan gaat de camera aan. En dan zie je zo'n gezicht in één keer van heel vrolijk naar helemaal boos. Ik ben woedend. En dan denk je, wow, dit is allemaal gewoon geacteerd. En als je dat eens een keer dus meemaakt... En wij knippen dus die quote, waardoor, dat vind ik dan ook het lastige, wij laten een boze politicus zien. Waarvan ik denk, ja, maar die was helemaal niet boos. Maar goed, in jouw podcast kan je wel de entourage eromheen... Dit soort dingen kunnen we daar vertellen. Ja. Ja. We hebben even jouw boek, je nieuwe boek, dus Het jaar van Caroline, Pieter en Geert, gecheckt op het woord BH. Ja. We doen onderzoek hier. Ja, want dat is het woord waarop ieder boek... Nee, maar jij weet waarom. Want NRC heeft gisteren een interview met Caroline van der Plas geplaatst... waarin zij vertelde dat ze een keertje een ei in haar BH stopte. En jawel, zeg, in jullie boek schrijven jullie dat zij een telefoon ooit... Ja, dat doet ze vaker. ...onder haar BH-bandje stopte. Doe jij dat nooit? Dat is heel handig. Nee, doe ik zeker niet. Nee. Maar wist jij dat trouwens, dat ze dit soort dingen deed? En dat ei wist ik niet, maar kijk, Caroline, dat is het leuke aan haar. Zij is heel erg mens. Ze heeft ook een keer, stonden we met z'n allen te interviewen... en toen zei een collega, Caroline, je truitje. Had ze dus de truitje achterstevoren, binnenste buiten aan. En toen zei ze, dat zei Henk Vermeer, haar rechterhand, vanochtend ook al. Dus dan heeft ze al die tijd nooit gedacht van... dat moet ik misschien even naar een toilet omwisselen. En dan lacht ze gewoon. En zo staat ze gewoon iedereen te woord. En dat heeft wel, dat is Caroline van der Plas. Dat vind ik wel charmant. Ja, jij was ook ooit een eerste keer op televisie. Kreeg je toen ook gelijk dat soort reacties over je kleding zat niet goed en zo? Want je kan nog zo'n inhoudelijk verhaal vertellen. Maar als het jasje wat je aan hebt de verkeerde kleur heeft... dan gaat het vooral daarover. Ja, de eerste keer wat ik op tv was bij De Wereld Draait Door. Laat ik dat nou toevallig hebben. Even luisteren. Motie van wantrouwen, schorsing, felle woorden tussen Pechtold en Wilders. De napraat met Prem Radakusum, Frank van der Linden en politiek NOS Radio 1-verslaggever Joost Vullings. Joost, welkom. Ja. Voor het eerst bij ons aan tafel. Ja. Wat voor dag was het? Ja, weer een hele boeiende dag. De dag begint altijd met Wilders, dat is de oppositieleider. Die mag altijd het debat beginnen. Zullen we even kijken? Ja, laten we maar even doen. Voorzitter, ik heb hier 122.000 handtekeningen... van mensen die verzet hebben aangetekend tegen het kabinet. En ik zou aan de minister-president willen vragen... of hij op zijn minst de beleefdheid heeft... om ook die karren die buiten staan dadelijk nog in ontvangst te nemen. Een stuntje. Ja, maar dit is dan het bedachte stuntje. Ja. Ik bedoel, het wordt nu uitgezonden, daar is hij blij mee, denk ik. Ja. Maar het heeft verder weinig aandacht getrokken. Maar toch gebeurt altijd wat. Hij was natuurlijk iedereen aan het provoceren in zijn bijdrage. Mm-hmm. Iedereen kreeg het om de oren. Je zag al die fractievoorzitters... Ook weer een beetje geestig? Ja, het was best geestig, ja. En dan zie je al die andere fractievoorzitters denken van niet reageren. Want als je reageert, dan wordt het iets. Ja, het programma De Wereld Draait Door heeft heel wat carrières een boost gegeven. Wat heeft het programma voor jou gedaan? Want jij was inderdaad in die tijd regelmatig opeens op televisie. Ja. Je bestond opeens voor heel veel mensen? Ja, ik weet nog wel dat de eerste keer dat je dan... Dan kom je dus op mensen die dan radio luisteren, die kennen je. Maar heel veel mensen die dan geen Radio 1 luisteren, die kennen je niet. Dat je dan op toen nog Twitter... die denkt die gast wel niet dat hij is, dat hij hierover politiek komt vertellen. Want dan kom je voor heel veel mensen kom je gewoon echt uit de lucht vallen. Ja, het was voor mij gewoon mijn eerste televisieervaring. En van daaruit ben ik eigenlijk verder gerold. Maar dat was ook vooral omdat ik Eva Jinek in die jaren leerde kennen. En met haar ben ik een beetje, zo zeggen, zo samen. Iedere keer als zij een talkshow begon, zat ik daar aan tafel. En je wordt ook weer haar vaste analist. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, want bij Eén Vandaag en Eva Jinek, dat sluit op elkaar aan. Dus ik kan mezelf niet naar... Ja, want ze wil in Amsterdam gaan zitten, dat haal je niet. Ik kan mezelf niet van Hilversum of Den Haag naar Amsterdam toveren in een kwartier. Dus dat gaat niet lukken. Nou, dus ik zou wel eens aanschuiven, maar niet als vaste politiek duider. En wat heeft het je gebracht eigenlijk, dat leven, ook op tv zijn? Ja, wat brengt het je? Spanning. Ik heb het eigenlijk letterlijk gaan doen om weer wat spanning op te zoeken. Nou, dat is gelukt. Ja, is dat zo? Spanning opzoeken? Ja, ik denk wel dat dat was. Ik was een beetje ingeslapen. Nee, dat niet. Maar ik heel lang wilde ik niet op tv. Ik heb dat eigenlijk heel lang afgehouden. Ik denk toen ik de eerste keer op tv was ik al 40 plus. Dus heel lang dacht ik, nou, is ook niet zo goed voor je op tv. Want, wat gebeurt er dan? Nou, ik heb heel veel jonge collega's die heel snel gingen, werden er niet leuker van. Wat gebeurde er dan? Nou, zoals toen ik begon bij het Radio 1, in de tijd van Govert van Brakel, heeft dit programma. Ja, zeker, onze oud-collega. Dan had je ook al het audiotechnici, en dat zijn die mensen die je ook achter was. Die hadden al zo'n hele mooie uitspraak. Die zeiden altijd van, tv is een ego-verpestend medium. En dat is ergens wel zo. En ja, heel veel mensen worden er niet leuker van. En toen ook NOS Radio en tv gingen fuseren, dan zag je dat ook wel. Die tv-mensen, die hadden vaak toch een bepaalde air. Dat je denkt, joh, doe even normaal, joh. En ben jij je daar, want ik bedoel, jij komt dus ook... Ben je wel bewust van. Ben je veel bewuster van. Omdat je later, omdat je daar dat gezien hebt, kon ik daar meer op reflecteren. Wat het betekent om bekend te worden. Ja. En dat je genoeg zelfvertrouwen hebt. Want je wordt op straat aangesproken, dan moet je ook wat mee. Nou, dus dat... kan jij zeggen, bij mij is dat niet gebeurd? Nou, je verandert altijd. Maar ik hoop dat mensen dat zeggen. Je hebt niet een duurdere kapper genomen nu of zo? Ik ben wel vaker naar de kapper gegaan. Ja, zie je. Ja. Dat soort dingetjes. Ja, ja. Nee, zeker. En Xander en Vincent, in de tijd dat we gingen vloggen, begonnen ze ook over mijn kleding te zeuren. Oh, dus ja. Uiteindelijk krijg je ook kledingadvies. En nou ja, weet je, ja, dat. Maar dat moet je ook wel zien als professioneel. Want de eerste keer bij De Wereld Draait Door had ik armbandjes om, maar er zaten nog twee van die touwtjes aan. En toen zat ik met mijn elleboog op tafel. Dus die touwtjes waren goed in beeld. Ja. En dat leidde dus af. En dan denk je van, ja, het gaat er niet om. Dat moet je dus zien te voorkomen. Je kleding of je uiterlijk, daar kan je heel erg mee opvallen. Ik bedoel, dat is ook een manier om bekend te worden. Maar als het gaat om het verhaal wat je wil vertellen, moet je zorgen dat je uiterlijk eigenlijk neutraal is. Ja. Tot nog even kort ook jouw passie voor wielrennen. Want je maakt al een paar jaar de wielerpodcast De Kopgroep. Onder andere met Mart Smeets. De Kopgroep met Mart Smeets, Joost Vullings en Martijn Hendricks. Ik heb meer verstand van politiek, maar geloof me, het verschil tussen wielrennen en politiek is kleiner dan je denkt. Mart, de UCI, snap jij er iets van? Nee, maar ik snap al jaren niks van de UCI. Ze maken fout na fout na fout. Het is zoom kotsen, om het in goed Frans te zeggen. Ja, dat is zeker goed Frans, Mart. Als je de podcast hebt geluisterd, dan weet je binnen 10 minuten genoeg om bij het koffiezetapparaat indruk te maken op je collega's. Je strooit met favorieten voor de dagzegen en je weet alles over de schaafwonden van die renner die de dag ervoor ongenadig hard onderuit schoof. Ja, we weten allemaal, Mart is een character. Is het zowel een feest als een uitdaging om met hem te werken? Of gaat het allemaal heel smooth, heel makkelijk? Nou, ik werk nu al jaren met hem samen, dus nu dat gaat heel makkelijk. In het begin moet je een beetje weten welke knop je moet drukken. Maar als je die knop helemaal hebt gevonden, dan is het een feest. Leuk. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten raak ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Net niet het tv-moment van de week, maar ik wil het toch even noemen, want het is echt het einde van een tijdperk. Hij hoorde namelijk gewoon bij het tv-meubilair de afgelopen 35 jaar. Ik heb het over RTL-weerman Reinier van den Berg. Afgelopen vrijdag was hij voor de laatste keer te zien bij het RTL-weer, waar hij sinds de oprichting van RTL in 1989 een vast gezicht was. Nou, doe ik dit werk al 35 jaar. En 35 jaar geleden ging dat totaal anders. Want nu krijg je zo'n hele massa aan foto's per dag binnen. Soms wel 1000. Maar 35 jaar geleden was dat er allemaal niet. En wat we toen deden, samen met collega John Bernhard, was onze eigen foto's meenemen en die onder een camera laten leggen hier op de redactie. En dan kon die uitgezonden worden. Maar we hadden niet alle weerverschijnselen zelf op foto. Dus soms knipten we ook foto's uit een tijdschrift uit. Dus echt alles was toch wel heel erg anders. Enorm bedankt voor het mogen delen van mijn passie voor het weer. Tot ziens. Nogmaals, enorm veel dank. Tot kijk. Reinier was misschien niet zo'n prominente weerman als bijvoorbeeld Gerrit Hiemstra of Helge van Leur, maar hij was er altijd. Bijna mijn hele leven was hij er. 35 jaar op tv. Jij moet nog 25 jaar dan ongeveer, Joost. Ga je dat halen? Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat leuk is. En dan een groots afscheid. Oh, ja. Daar verheug je nu al op, dat is ook iets nieuws, hè? Dat je dus tegenwoordig afscheid neemt op tv. Dat zie je ook steeds meer. Ja. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor het afscheidsinterview van Mark Rutte. Niet bij Jeroen Pauw, niet bij Eva Jinek, niet bij Sven Kokkelman, niet bij Yvonnie. Zelfs niet bij Joost Vullings, nee. De eer ging naar de 10-jarige Ella, Imara en Teun en verslaggever Siel van der Wees van het Jeugdjournaal. Het tv-moment van de week. Imara, je hebt ook wat meegenomen, hè? Want een van mijn grote hobby's is snoepen. Ik heb zelfs gehoord dat u snoepjes verstopte in een envelop tijdens de Tweede Kamer. Je mag bij kamerdebatten niet eten. Kon dus niet zichtbaar daar zakken drop gaan zitten leeg eten. Dus dat werd in de enveloppen gebracht, alsof daar belangrijke stukken in zaten. Wat heeft u geleerd tijdens uw presidentschap van Nederland, wat u gaat gebruiken als baas van de NAVO? Jeetje, toen MH17 werd neergeschoten, het vliegtuig waar heel veel Nederlanders ook zijn omgekomen. Hoe belangrijk het is dat Nederland niet alleen staat, maar dat je iedereen kunt bellen. En dat neem ik mee naar de NAVO, dat het hebben van bondgenoten, dat het zo waardevol is. Wat wilt u bereiken als NAVO-baas? Het gevoel dat er nu is, dat het woord oorlog terug is, dat stopt. Dus dat kinderen zich daar geen zorgen over hebben. Exact. Hé, een fietsbel! Jij doet het goed. Hier ga je voor opzij. Vladimir, maak ruimte. Ja. Ella, welk rapportcijfer zou jij aan Mark Rutte geven? Ik denk 7,5. Wat mooi. Welk rapportcijfer geeft u zich? Oh, 6. 6,5. Ja, Joost, wat had jij ervoor over gehad om dit afscheidsinterview te hebben? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het gekke is dat je dus... Ik heb zo vaak over hem verteld dat ik op dit moment eigenlijk geen vragen voor hem heb. Ik ken die man zo goed dat ik denk, nou, laat hem maar even naar de NAVO gaan. Terwijl eigenlijk... De vragen die ik heb, krijg ik geen antwoord op. Nee, ja. Precies, want wij hebben eigenlijk het idee dat we hem nog steeds niet kennen na al die jaren. Nou, ik denk dat ik hem wel redelijk ken, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen in zijn carrière gebeurd waarvan je denkt, ja, hoe zat dat nou echt? Ja. Nou ja, dan gaat hij nu nog geen openheid van zaken overgeven. En een 6,5? Een 6? Is dat niet een beetje valse bescheidenheid? Jawel, dat is wel zo. Maar aan de andere kant weet hij zelf ook wel dat hij veel steken heeft laten vallen. Ook als je dat boek leest, nu zeggen heel veel mensen, het boek wat Xander heeft geschreven, dan zie je ook wel dat het klaar was. Dus een van de redenen dat op die drie gestemd is, is ook weer zo'n kabinet met middenpartijen die waar geen kleur in zit. En het modderde maar voort. En je ziet ook wel gewoon hoe Mark Rutte op het einde functioneerde. Hij was Den Haag een beetje ontgroeid. De oppositie was klaar met hem. Het was gewoon op en uit en hij is te lang doorgegaan. En als je dat dan eens nog eens allemaal op een rijtje zet, dan zie je dat in zo'n boek heel goed, dat het eigenlijk wel goed is dat hij weggaat. Heb je nog iets nieuws gehoord in dat afscheidsinterview bij het Jeugdjournaal? Iets wat je niet wist? Nee. Jij wist het ook van die snoepjes in die envelop? Ja, dat kan je gewoon zien. Hij doet alsof het stukken zijn. Nee, dat was altijd op bij de algemene beschouwingen. Je zag die handen erin gaan en je zag ze het in de mond stoppen. Dus hij maakt daar een mooi verhaal van. Maar dat kon je gewoon zien dat het natuurlijk gewoon snoep was. Ja, ja. Die kinderen mochten allemaal cadeautjes geven. Dat zou jij natuurlijk nooit doen. Maar als je hem wat zou moeten geven, wat voor cadeautje had je dan? Nou, ik zou met mijn boek... Oké, het is genoeg geplukt, Joost. Dat boek, dat zou ik hem dan geven. Misschien dat ik hem wel laten betalen, eigenlijk. Tot zover de TV-week over een klein uurtje de Radioweek. Wij gaan afscheid nemen van Joost Vulling, politiek journalist. Dank voor je komst. Ja, leuk. Je boek, dat je dus samen met NOS-collega Xander van der Wulp schreef, heet Het jaar van Caroline, Pieter en Geert. En het eindigt met te zien, het wordt het jaar van Dick Schoof. En zo is het. Hoe dan ook. Na het journaal gaan we praten met onze sportgast, kiepster van het nationale handbalteam, Yara ten Holte. Ja, het belangrijkste toernooi van haar leven begint volgende maand. De Olympische Spelen, we gaan het erover hebben. Heel graag tot zo. Van den Broek, wat een ongelofelijke dag voor de Nederlander. In zijn eerste Tour de France. Elke toerdag vaste prik. Het is kaarsrecht, kaarsrecht, kaarsrecht, vooruit. Dus volg de Tour van minuut tot minuut. Wat een begin van deze Tour, wat een etappe en wat een fantastische rol van Frank van den Broek, zeg. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. De laatste 700 meter, maar ze gaan het niet halen, ze gaan het niet halen. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Zometeen de Olympische droom van handbalster Yara ten Holte. Sinds enige tijd is ze de eerste doelvrouw van het Nederlands handbalteam. En dat team hoort al jarenlang bij de wereldtop. En dus valt al snel het woord eremetaal. Straks kijken we hoe Yara ten Holte omgaat met het verwachtingspatroon en de druk die daar natuurlijk bij hoort. Nu eerst het laatste nieuws. Huisartsenketen Comet verder in het nauw. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Comet vraagt komende week faillissement aan. De huisartsenketen ligt al langere tijd onder vuur. Dinsdag stopten alle zorgverzekeraars de samenwerking. En dan krijgt Comet geen geld meer. De verzekeraars vinden de kwaliteit van zorg ondermaats. En ook de inspectie zegt het deugt niet. Advocaat van Comet, George van Zijl. Faillissement dus, u bent naar de afgrond geduwd. Legt u dat eens uit. Om precies te zijn, op 20 juni jongstleden, dus ongeveer anderhalve week terug, hebben de zorgverzekeraars aankomen te laten weten dat ze alle verplichtingen, en dan met name de betalingsverplichtingen, zouden opschorten. De geldkraan is simpel gezegd dichtgedraaid. Dat is ook gelijk in de publiciteit gekomen en heeft tot direct gevolg gehad dat medewerkers zich ziek hebben gemeld, dat ZZP'ers afscheid van Comet hebben genomen. En daardoor is het feitelijk voor Comet ook onmogelijk gemaakt om zorgverplichtingen en alles wat daarbij komt kijken mogelijk te maken, om de nakoming daarvan mogelijk te maken. Dat stelt Comet voor een fait accompli. Zoals de Fransen zo mooi zeggen, er kan niet meer gepresteerd worden. De zorg voor de patiënten is nu daadwerkelijk in het gedrang. Er is nog één poging gedaan om de zorgverzekeraars op andere gedachten te brengen in de zin van een alternatief plan dat het uitvoering zou moeten worden gebracht. En dat zou eruit bestaan dat de zorgpraktijken van Comet en de huisartsen die die praktijken voeren zouden worden overgedragen. Er zijn verschillende huisartsen die hebben aangegeven wij willen wel zelfstandig verder gaan. Maar de verzekeraars hebben aangegeven daarin hebben we onvoldoende vertrouwen. Dus wij stoppen ermee en dat stoppen dat vertaalt zich dan juridisch ook in een zogenaamde ontbindingsverklaring die later in de week is gevolgd bij de zorgverzekeraars de overeenkomst met Comet hebben ontbonden. Maar dat kwam voor Comet en ook voor u dus als donderslag bij helder hemel. Ja, wat mijzelf betreft, ik ben zelf pas in die anderhalve week, eigenlijk sinds anderhalve week bij het dossier betrokken. Dus het hele voortrek, daar ben ik persoonlijk niet bij betrokken geweest. Maar ik heb natuurlijk wel als in een soort snelkookpan de zaak eigen gemaakt. En wat ik in het stukje lees is dat, je kunt wel zeggen, al de betrokken spelers, dus de inspectie, de minister en de zorgverzekeraars zijn gedurende een lange periode met elkaar zijn opgetrokken. Dat is allemaal niet van een leien dakje gegaan. Maar wat doet verbazen is de snelheid waarmee nu geschakeld is. En de grote vraag is, maar die vraag zal nu niet beantwoord kunnen worden, dat is iets van later, of de tekortkomingen waarvan sprake is, of die gelet op de aard en de omvang rechtvaardigen, dan nu de stekker eruit wordt getrokken. En dat kun je dan vertalen nadat Comet naar de afgrond is geduwd. Ja, vandaar ook dat faillissement aanvragen. Of zou er nog een doorstart? Zou er nog een soort doorstart mogelijk zijn? Want ik hoor u over dat mensen ook zelfstandig nog weer kunnen doorgaan. Er zijn huisartsen die hebben ook spontaan aangegeven van ik zou wel individueel verder willen. En Comet was ook bereid om daarvoor een plan te maken. Dat plan moest nog handen en voeten krijgen. Maar je kunt niet verder op het moment dat de zorgverzekeraars de geldkraan dicht houden. Dan moet je je bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Er zijn geen middelen om de salarissen te betalen. Om de vergoeding aan de ZZP'ers te betalen. En er is maar één ding. Zo snel mogelijk het faillissement aanvragen. Zodat er een curator aan boord komt. Zodat die dus, zeg maar, het heft in handen kan nemen. Mm. En zodat de werknemers zich ook verzekerd zien van betaling van salarissen. Dat, daarvoor komt het UWV op. En dan is het vervolgens aan de curator om in overleg met de zorgverzekeraars en anderen te treden over hoe dit nu verder moet. En daar is voor het bestuur van Comet dan niet direct een rol in. Ja. Ik dank u voor de uitleg. De advocaat van Comet, George van Zijl. Dank u wel. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er naar schatting 115.000 Gazanen naar Egypte gevlucht, meldt de Washington Post. En dat terwijl Egypte regelmatig zegt niet van plan te zijn inwoners van de Gazastrook op te vangen. Veruit het grootste deel van de groep is het land binnengekomen op een toeristenvisum. Daarbij kregen ze hulp van een bedrijf dat daarvoor een forse vergoeding vraagt. De krant schrijft dat het bedrijf gelieerd is aan de Egyptische veiligheidsdiensten. Egypte ontkent al langer dat het zaken doet met dat bedrijf. Zo'n 49 miljoen Fransen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De stemlokalen voor de eerste ronde zijn vanochtend om 8 uur geopend. Die verkiezingen werden onlangs aangekondigd. 3 weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen met afstand de Europese verkiezingen. En meteen daarna besloot president Macron om nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven. Verslaggever Matthijs van der Wiel was vanochtend bij een stembureau in Bordeaux. Mevrouw is extra vroeg komen stemmen. Ze had op de radio gehoord dat het druk zou worden. Het is een belangrijke dag. Je moet nu wel stemmen. En inderdaad, kort daarna ontstaat er een rij voor stembureau nummer 1... in de trouwzaal van het statige stadhuis van Bordeaux. In de eerste uren is de opkomst bij dit stembureau al 2 keer zo hoog... als bij de Europese verkiezingen. Kandidaten leveren zelf de stembiljetjes, ansichtkaartformaat. Die liggen in stapeltjes op een tafel. Kiezers moeten er meerdere pakken en in het stemhokje 1 biljet in een blauwe envelop stoppen en de andere weggooien. Maar omdat de verkiezingen op zo'n korte termijn zijn uitgeschreven, is het niet alle kandidaten gelukt om op tijd die biljetten te leveren. Naam controleren. Dan gaat de envelop in de doorzichtige stembus. A voter heeft gestemd. Stempel op de kiezerskaart. Het zijn des élections importantes parce que on assiste à un changement majeur. Er staat veel op het spel. Grote veranderingen voor het land. Il faut que tout le monde soit sur le pont aujourd'hui. In de dorpen en overal in de streek werd RN, de partij van Le Pen, 3 weken geleden de grootste. Alleen niet hier in de grote stad Bordeaux. À voter. Veel kiezers zeggen, laat RN maar een keer zien wat ze kunnen. Geef ze een kans. Je le ferai jamais. Dat vindt zij absoluut niet. Bah, voilà, non, je suis pas du tout d'accord. J'ai pas du tout confiance. Et c'est quoi ce que vous voulez, vous? On n'a pas voulu dire. Ah, non, c'est personnel. Ik spreek ook veel kiezers die het niet willen zeggen. Les gens sont pas d'accord, en fait. Voilà, alors il y a une envie de changement. Mensen willen verandering, maar over hoe? Is er grote verdeeldheid. C'est un peu conflictuel en ce moment et voilà. Je kunt maar beter niet over politiek praten, want je hebt zo ruzie. Est-ce qu'éventuellement vous seriez disponible ce soir pour dépouiller? Nog een organisatorisch probleempje. Ze hebben te weinig mensen om vanavond te tellen. Ze vragen de kiezers of ze kunnen komen helpen. De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen lijkt tot nu toe hoog. Rond het middaguur had meer dan een kwart van de Fransen al gestemd. In de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn gisteren duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het massatoerisme. Mede daardoor is het volgens de organisatie van het protest nauwelijks nog mogelijk om aan een huis te komen in de stad. Er zijn meer dan 12.000 recreatiewoningen. Alleen Madrid en Barcelona hebben er meer. Vanochtend is de eerste 3-landentrein vertrokken. De nieuwe verbinding in de grensregio maakt het mogelijk om te reizen tussen de Duitse stad Aken, tussen Heerlen, Maastricht en het Belgische Luik zonder over te stappen. De start werd meerdere keren uitgesteld van die 3-landentrein, onder andere door schade aan het spoor, door onweer. In een huis in Den Haag is een koningspython gevonden. De bewoner hoorde vannacht vreemde geluiden uit de woonkamer en ontdekte dat er een dikke slang van 1 meter achter de verwarming zat. De python is naar een speciale opvang gebracht. Waar die slang in Den Haag vandaan kwam, is niet bekend. Het NOS-journaal. In het zuiden van Zwitserland zijn twee mensen omgekomen bij een aardverschuiving na zware regenval. Een derde persoon wordt nog vermist. De regio Ticino, aan de grens met Italië, heeft al dagen last van noodweer en zware onweersbuien. Verschillende rivieren zijn overstroomd en in de Maggia-rivier viel de stroom uit en raakte drinkwater besmet. Het peloton is onderweg in de tweede etappe van deze ronde van Frankrijk, met ook vandaag nog een rit door Italië over meerdere heuvels en de finish in Bologna. En daar zit commentator Andries Lamain. Andries, de renners zijn een half uurtje onderweg. Heb je al een kopgroep gezien? Ja, er is een vrij grote kopgroep zelfs op dit moment van 11 renners naar 30 kilometer in deze wedstrijd. Op het vlakke deel trouwens nog, want die heuvels die volgen wat later. En tussen die 11 ook twee Nederlanders, waaronder Mike Teunissen. 5 jaar geleden was hij nog de renner die op dag 1 de rit won en daarmee ook de gele trui pakte. Gisteren gebeurde dat bij Romain Bardet. En zijn ploeggenoot Bram Welte zit ook in de kopgroep. In het peloton zien we dus het geel van Bardet, maar ook het groen van Frank van den Broek. Toch wel de revelatie van gisteren. DSM is goed aan de Tour begonnen. Ja, die reed behoorlijk goed mee, met z'n tweeën naar de finish. En nou is een naam die veel genoemd wordt, die van Mathieu van der Poel. Denk je dat hij dit een belangrijke dag ook vindt? Ja, waarschijnlijk is dit toch nog net iets te lastig. Want die heuvels zitten dus in het laatste deel van de wedstrijd. We doen twee rondes op de beklimming de San Luca vlakbij Bologna. En die is misschien net iets te lang en net iets te steil voor Mathieu van der Poel. En er wordt dan ook vooral gekeken naar echt de grote namen voor het klassement. Tadej Pogacar en Primoz Roglic, die daar wel uit de voeten kunnen. Het lijkt een beetje op de muur van Hoei, die we kennen uit de Waalse Pijl. Dus meer voor de echte klimmers dan voor de klassieke types zoals van der Poel. Andries Lamain, dankjewel. En over een uurtje veel meer van deze etappe in Radio Tour de France. Motorcoureur Colin Veyer is bij de TT in Assen tweede geworden in de Moto3-race. Hij reed lange tijd aan de leiding, maar in de laatste bocht werd hij ingehaald door de Spanjaard Ivan Ortola. Toch was hij tevreden met zijn prestatie. Ja, ik probeerde zoveel mogelijk cool te blijven en erop in ieder geval te blijven zitten. Want natuurlijk, ja, het zou mooi zijn om hier te winnen. Ik denk dat we uiteindelijk veel blijer mogen zijn met de punten die we pakken en dat we weer inlopen op een Holgado. En dat was ook het doel van dit weekend. Zoveel mogelijk afsluiten van alles wat er gebeurt, eromheen. En dat is gelukt. Veyer is de eerste Nederlander op het podium in Assen sinds 1994. Hij is gestegen naar de tweede plaats in het klassement. En de Moto2-race in Assen, die is zojuist gewonnen door de Japaner Ai Ogura. Later vanmiddag is de race in de MotoGP. En natuurlijk veel meer sport in de perstribune en in Radio Tour de France hier op deze zender. Het is inmiddels 11:11. Het weer, droog en wat zon. Later van het westen uit buien. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook af en toe een bui, tussendoor zon. En het is wat frisser morgen, een graad of 18. Is het nog steeds zo druk op de weg in Lenegeest? Ja, het is nog wat drukker geworden zelfs. 130 kilometer file staat er. Het is deels te wijten aan wegwerkzaamheden, zoals bij Amsterdam op de A10 wordt gewerkt. En dat merk je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging daar. Verder wordt er door de politie gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat is dan weer te merken op de A12, Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 25 minuten oponthoud. Door de afsluiting van de Benelux-tunnel is het extra druk op de A16, Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein. Ook daar 20 minuten vertraging. Verder zijn er technische problemen bij de Vlakentunnel op de A58 richting Bergen op Zoom. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is 25 minuten... en op de N289 van Goes naar Putten daardoor ook ruim een uur vertraging bij Ierseke. En door de afloop van concertatie is het ook extra druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelande en Hellevoetsluis 12 kilometer file en een half uur vertraging. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Nog een paar weken en dan beginnen de Nederlandse handbalsters aan hun Olympisch avontuur. De wereldkampioen van 2019 gaat voor een medaille op dit hoogste podium. Een van de belangrijkste rollen in het team is weggelegd voor de keeper, die natuurlijk zoveel mogelijk ballen moet tegenhouden. En die keeper, die eerste keeper, is deze zondag onze gast, Yara ten Holte. Welkom. Dankjewel. Ja, bij de vorige spelen, de coronaspelen, was jij als reserve mee, dus dit wordt andere koek. Ja, zeker. Ik was heel blij dat ik in Tokio mocht zijn. Alleen nu ga je het echt van nog dichterbij meemaken en ook echt dat Olympische dorp in en zelf op het veld staan. te gek, toch? Ja, zeker. Ik kijk echt al maanden naar uit. En het is een droom waar je al zo lang naar uitkijkt. En nu komt het ineens heel dichtbij. En ik reed net ook langs Papendal. En dan staat er nog maar 26 dagen op het programma. En dat betekent voor ons handballers nog maar 25 dagen. Hartstikke leuk. Ben jij eigenlijk van plan, Ron Vergouwen, mediakenner, om naar Parijs af te reizen? Om een wedstrijd van iets te gaan zien? Nee, juist niet. Nee, ik volg het allemaal graag op televisie, maar die drukte en ja, spreekt je niet aan. Toch een beetje eng eigenlijk. Oké, eng zelfs. Ja, je hoort allerlei verhalen. Nou goed, laten we daar niet op ingaan. Oh, oké. ja, ik ga hele leuke dingen van jou laten horen. Kijk je zelf dingen terug van je eigen prestaties eigenlijk? Ga je dat dan analyseren op de minuut en zo? Of? Ja, elke wedstrijd kijk ik eigenlijk wel terug. Je wilt toch wel weten hoe kan ik het de volgende keer nog beter doen. Of vooral als je een slechte wedstrijd hebt gehad van een beetje dat van irritatie. Ik wil het beter doen. Ja. Dus zeker heel veel videoanalyses. Oké, nou we gaan de audioanalyse zo meteen doen. Want hier is natuurlijk alleen geluid. En over geluid gesproken aan het einde van het uur ook een blik op de afgelopen radioweek. Met een mooi radiomoment van de week. En natuurlijk de bloopers. Er waren een paar nieuwslezers zoek deze week. Oh, dus ik hoop dat ze inmiddels gevonden zijn. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Jaret ten Holte, geboren op 23 november 1999 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze redding zal ik nooit vergeten. Ja, dat was gratis 23 halve finale EAF. En daardoor gingen we de verlenging in. Die hebben we helaas niet gehaald, maar dat was wel een redding in een breakout, waardoor het gelijk bleef. De blauwste plek die ik ooit heb opgelopen zat op dit lichaamsdeel. Ja, hier boven mijn oog, waardoor eigenlijk de hele rechterkant van mijn gezicht blauw werd. Dit gedrag bij tegenstanders trek ik slecht. Aanstelleritis. Dit vind ik een leuk Deens gebruik. Met de fiets, als je links af wilt slaan, dan ga je eerst rechtdoor over groen. En dan moet je linkerhand opsteken, zodat alle mensen achter je weten dat je stopt. Liever een strafworp stoppen of zelf scoren bij een leeg doel? Zelf stoppen. Dus stoppen eerst. Ja, strafworp stoppen. Ja. Naar deze persoon op de middelbare school keek ik op. Ja, ik heb eigenlijk 2 personen. Bibian Mentel en Jokelien Tienstra, oud-handbalkiepster. Hier ben ik verslaafd aan. Heel veel goed eten. Dit wil ik gaan doen na mijn topsportcarrière. Ik heb de master bewegingswetenschappen en ik wil ook nog fysiotherapie doen. Dus iets in die richting met sport. Ik hoop deze topsporter tegen te komen tijdens de Olympische Spelen. Femke Bol. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Femke Bol, natuurlijk. Ja. Ga je daar je best voor doen? Ja, ik ga wel kijken of ik met haar op de foto kan. Ik vind het zo'n wonder hoe zij dat allemaal doet. En je krijgt niet heel vaak de momenten om zulke topsporters ook van dichtbij te mogen zien. Dus ik ben heel benieuwd. Want heb je haar nooit in Papendal bijvoorbeeld tegen het lijf gelopen? Ik zeg heel eerlijk, toevallig vorige week toen we met het Nederlands team waren. Maar ja, op Papendal is toch iets anders. En dan op de Olympische Spelen vind ik het net iets bijzonders. Ja, de entourage is natuurlijk. En dan heb je daar die ringen misschien. Heb je al uitgezocht wanneer zij moet rennen? En wanneer jij speelt en of dat kan en nou goed of je tijd hebt? Nee, dat nog niet. Dus ik hoop dat ze er in de week is dat wij ook zitten. Want wij verhuizen, als het goed is, de tweede week naar Lille. Ja, en als je door bent, door de groepsfase heen. Ja. Dus dan moet het toch echt in die eerste week gebeuren. Ja. Vind je het jammer eigenlijk dat het in Lille is, het vervolg? Laten we zeggen, het spannendste deel? Ja, ik vind het heel jammer. Omdat je toch spreekt over de Olympische Spelen van Parijs. En ook dat Team NL huis staat in Parijs. En in Lille is het toch zo'n beetje een kleine groep van Parijs. En daar ben je net niet helemaal meer erbij. Maar ja, we hopen gewoon dat alle fans dan maar daarin komen. Ja ik zag het in. Ik kan me voorstellen dat dat jammer was. Dat gebruik in Denemarken op de fiets. Dan ga je naar links en dan moet je je linkerhand opsteken. En dan weet iedereen dat je gaat stoppen om naar links te gaan. Begrijp ik het zo goed? Ja, precies. Dus dan wacht je totdat alle mensen die rechtdoor zijn. En dan worden, zeg maar op een kruispunt, dan worden die andere stoplichten groen. En dan kan je er dus weer overheen. Dus je mag niet in 1 keer links afslaan. Want jij woont daar nu. Hoe bevalt het? Het is even wennen. Ik heb natuurlijk 5 jaar in Dortmund gewoond. Dat een hele grote stad is waar je elke dag wat te doen hebt naast het handbalveld. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk en heel leuk om te doen. En daar is het toch wat kleiner. En ik ben nog zoekende naar wat kan je nou buiten het handbalveld doen. In Dortmund had ik ook mijn studie nog, maar die heb ik nu afgerond. Dus ja, ik moet even op zoek naar invulling voor de vrije tijd. Ja, want wat deed je dan in Dortmund waarvan je afvraagt of dat in Denemarken kan? nou, voetbalwedstrijden kijken in het grote BVB-stadion. Maar ook gewoon heel veel festivals of gewoon leuke activiteiten. Open air kino. Kino is Duits. Ja, dit gaat af en toe gebeuren. Kino, maar, de bioscoop. Bioscoop, ja. En dat soort dingen. Dat heb ik gewoon in Odense nog niet gevonden. Nee, nee. Over voetbal gesproken. Gisteren zag ik dat jij bij de wedstrijd was. Ja. Duitsland tegen, wat was Denemarken, het? Denemarken. Ja, natuurlijk, Denemarken. Ja. En jij allemaal vlaggen, namelijk de Deense. Ik bedoel, je bent solidair waarschijnlijk met de Denen. En ook met een grote Duitse vlag. Ook een heel klein Nederlands vlaggetje. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Ik ben uiteindelijk blijf ik altijd een Nederlander. En ben ik altijd voor Nederland. Maar dit soort wedstrijden zijn ook leuk om een beetje... Ja, je Dortmund-vrienden te irriteren, maar ook je Deense vrienden. En, te irriteren, zei je dat? Ja, een beetje zo. Uiteindelijk ben ik toch voor Nederland. Dus mij maakt niet uit wie er wint. Was dat gisteren ook zo? Maakt het je niet uit? Nee, uiteindelijk ben ik dan op dat moment in Duitsland. En hoop ik gewoon dat Duitsland ver komt. Vooral ook omdat ze speelden in Dortmund. Ik was in Dortmund. En ja, de meeste vrienden van mij zijn toch wel Duits. Dus dan was ik wel meer voor Duitsland dan voor Denemarken. Nou, ze wonnen. Handbalkeepster Jaren ten Holte is onze gast. In korte tijd wist ze zich te ontwikkelen van reservedoelvrouw tot de belangrijkste keeper nu van dit moment. Als 14-jarige stond ze al onder de lat bij de toenmalige eredivisieclub Dalfsen. Tegenwoordig speelt ze, we hadden het erover, in Denemarken bij topclub Odense. En ze groeide op in Almere Muziekwijk op een industrieterrein waar haar ouders een zwemschool hadden. Tijdens het straatvoetballen merkte ze al als kind dat ze goed was in keepen. Dit uur Jaren ten Holte op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, er was noodweer trouwens daar, hè, gisteren. De fanzone werd ontruimd. Waar stond jij? In die fanzone. Dus, oké, waar moest je naartoe? Ja, wij zijn heel snel met de grote groep vrienden, wat we waren, naar het dichtstbijzijnde huis van de vriendengroep gerend. En waren we, nou ja... We zijn allemaal veilig aangekomen, maar laten we wel zeggen dat we compleet nat waren. Ja, dat zagen. Was het ook een beetje angstaanjagend? Ja, toch wel, want achteraf hoorden we dat er staat zo'n bliksemafleider in het park. En hij schijnt daarin geslagen te hebben. Oh, echt waar? Ja, dus dat was uiteindelijk... Dus het was echt link? Ja, ze hebben gewoon veel te lang gewacht en dat is wel jammer. Want je staat daar met 55.000 mensen. Ja. En het is toch wel een hele hoop risico. Maar ja, wij zijn allemaal veilig thuisgekomen en ik heb ook niks verder gehoord dat er iets gebeurd is. Nee, nou, godzijdank. Heel even dat industrieterrein waar jij woonde. Op een industrieterrein, hoe moet ik dat voorstellen? Ja, dat zijn allemaal woon-werkhuizen. Dus iedereen die daar woont, heeft zijn bedrijf ook aan huis. En ja, daar zijn mijn ouders mee begonnen met een klein zwembad van 7 bij 12 meter in eigenlijk je tuin dus. En wel een binnenbad, maar die werd dan in de tuin gebouwd. En ja, iedereen heeft dus zijn eigen bedrijf daar. En daar woonden meer kinderen die hoorden bij dan de verschillende bedrijven? Ja, ik had twee goede vriendinnen waarmee we ook altijd wel buiten waren en wat aan het doen waren. En, maar ja, we hadden ook een grote oprit voor de zwemschool en daar ging ik dan altijd voetballen. Ja. Want het was niet dat je dacht, ik word zwemster, maar je was aanvankelijk heel erg druk met voetbal. Ja, mijn ouders hebben allebei wel gewaterpolo, dus daar komt wel het gooigedeelte vandaan. Maar om elke dag nou zo nat te worden en in het zwembad te duiken, dat zag ik niet zitten. Nee, maar goed, je was dus heel goed meteen. Was je meteen degene die in het goal ging staan ook? Nee, eigenlijk heel grappig, want ik heb de eerste 5 jaar wel eens in het doel gestaan, zoals dat in de jeugd gebeurt. Maar ik wilde altijd voetbalkeepster worden. En ja, dat mocht niet van mijn ouders, want ik had heel... Ja, dat klinkt heel raar, maar ik heel veel energie. En ja, als keepster doe je niet zoveel daar. En toen zei ze op een gegeven moment, nou weet je wat, als je het echt wil, dan maak je dit jaar af als keepster bij het handbal. En dan ga je volgend jaar naar het voetbal. Maar ja, toen viel het me wel heel goed in het handbaldoel en ben ik daar nooit meer weggegaan. En wat is er zo leuk voor jou aan dat handbal? Tenminste, dan aan dat keepen in dat handbal? Ja, je probeert in de hoofden van de tegenstander te komen. Maar vooral als kind, en ja, heb je gewoon. Ik spring gewoon voor die bal en ik zie wel wat er gebeurt. En als je ouder wordt, dan merk je gewoon de technieken erachter en hoe zich dat ontwikkelt. En in een wedstrijd. En dan komt er zoveel meer bij kijken. En ik vind het juist nu heel leuk om te zien hoe gefrustreerd speelsters raken op het moment dat ze een kans missen. En dan denk ik, yes. Ja? Ja, denk jij dat dan? Yes. Ja. Want jij zegt, hey, ik probeer in het hoofd te komen van het, hoe doe je dat? Ja, en proberen iets weg te geven, maar dan uiteindelijk wel die hoek weer te sluiten. Waardoor zij denken, hey, daar is ruimte, ik schiet daar. Maar dan ben jij snel genoeg om het een beetje te anticiperen van, ik ga vol naar die hoek. Het is een list. Ja, je bent een beetje gemeen als keepster. Ja, maar je geeft ze het gevoel, nou, hier heb je ruimte. Maar ondertussen weet jij dat je dat dan heel snel gaat dekken. Ja, het is natuurlijk makkelijker als jij in je lichaam al een voorspanning hebt van ik ga vol naar die hoek, dan dat zij zien, hey, daar is ruimte, dus ik gooi die bal daarheen. Maar je bent als lichaam ben je zo snel dat als je dat al die voorspanning hebt, dan heb je reflexen. Wat leuk. Laten we even gaan luisteren naar een mooi moment eerder dit jaar. Want tijdens het OKT in een wedstrijd tegen Tsjechië hebben jullie je dus geplaatst voor de Olympische Spelen dit jaar. Vanaf minuut 1 wordt Tsjechië overrompeld. Als een wervelwind dendert Oranje in deze wedstrijd eroverheen. En de Zweedse bondscoach ziet van het Nederlands team dat het goed is. Jara ten Holte met een uitstekende save in de korte hoek. Een uitzonderlijk talent. Opnieuw ten Holte met de snelle break. En uitstekend gedaan dit. En weer Nikita van der Vliet. 23-10. Eindstand 32-18. Nu al na twee wedstrijden de klus geklaard. Het Olympisch ticket voor het Nederlands team is binnen. Voor de derde keer op rij gaat deze ploeg naar de Olympische Spelen. Ja, dit laten we helemaal horen. Nou, het is heel gezellig. Ja. Dus is dat belangrijk dat de sfeer goed is in het team? Het kan niet anders natuurlijk dat bijdraagt ook aan succes? Of, ja, zeker. Ja? Maar ja, de sfeer is alleen goed op het moment dat je er als team achter staat en dat je het als team goed doet. Want je merkt ook op het moment dat het niet loopt en ook al winnen we die wedstrijd dan met 1 of 2 doelpunten, dan merk je toch dat het een beetje wat bedrukter is. Maar dan komen we wel in het hotel en zeggen, ja, we hebben wel gewoon gevochten. Die laatste wedstrijd van het OKT, ja, we staan eigenlijk de hele wedstrijd achter en we staan de laatste minuut staan wij voor. En we winnen die wedstrijd. En dat laat wel zien van, ja, we moeten er gewoon in blijven gelopen. Ook slechte wedstrijden moeten gewonnen worden. Dus, maar we houden er wel van om successen te vieren. Ja, en hoe ver gaat dat vieren? Nou, op het moment dat je in zo'n toernooi zit, dan gaat het niet ver. Dan is het die avond en dan kom je in het hotel, dan heb je meestal nog een snack of zo. En dan gaat iedereen naar zijn kamer. En eigenlijk de volgende dag is meteen die focus weer om. Omdat we gewoon weten van, je speelt in het handbal, speel je om de dag. Dus je weet, morgen is een hersteldag en die dag daarna moeten we weer volledig staan. Dus tijd om te feesten heb je niet, maar wel even om even die 2 uurtjes na een wedstrijd alles los te laten. Ja. Maar geen alcohol of zo? Nee, niet in het toernooi. Alleen de laatste dag. Ja. Want je zegt het al terecht, hè? Ik bedoel, die hele wedstrijd stonden jullie een beetje achter. En uiteindelijk net op het laatst winnen jullie dan. Dat is ook typerend aan handbal, hè? Het is soms gewoon gaat om 1 punt. Ja, precies. En het kan ook echt heel goed zijn dat je de eerste helft 7-8 doelpunten achter staat, maar dan alsnog aan het einde wint. En dat vind ik ook juist het leuke aan het handbal, dat de wedstrijd duurt 60 minuten. En als jij 40 minuten goed bent, betekent dat niet dat je uiteindelijk wint. Nee. De voorbereidingen nu. Ik bedoel, we zitten nog een paar weken voor de Spelen. Papendal kwam al langs. Ben jij daar nu dagelijks te vinden? Nee, wij zijn relatief veel in het buitenland. We waren afgelopen week waren we op Papendal en daarna zijn we naar Fuerteventura gevlogen om daar met het Zweedse handbalteam te trainen en een beetje te sparren. Volgende week vliegen we naar Zweden toe. Dus morgen eigenlijk al. En dan midden in juli zijn we nog een paar dagen op Papendal. Een soort trainingskamp dan in Zweden? Ja, daar spelen we 2 keer tegen hun. En daar is nog maar even hard trainen, hoge intensiteit. Om uiteindelijk een beetje rust te hebben voor de Olympische Spelen. Zodat je echt topfit bent op de Olympische Spelen. Ja, want ik zag volgens mij ook foto's van jou in een sportschool bezig. Ja, dat klopt. Ja, dat doe je dan alleen nog daarnaast? Of hoort dat gewoon erbij? Nou, deze week, zoals nu, zijn wij dinsdag teruggekomen uit Spanje. En tot aan maandag is het natuurlijk een lange week. En op het moment dat je naar de Olympische Spelen gaat, moet je gewoon fit zijn. Dus nu zijn we vrij, maar je moet wel gewoon thuis trainen. Maar ja, wij spelen allemaal in het buitenland. Dus je bent eigenlijk heel blij dat je op dit moment dan even onder vrienden en familie kan zijn. Ja. En dan is die paar keer trainen thuis, dat doe je omdat je weet waar je het uiteindelijk voor doet. Ja, hoe heet jullie appgroep? Dames A Oranje. Oh, jeetje. Ja, eigenlijk heel saai. Ja. Maar gebeuren daar leuk of is dat heel serieus? Nou, dat is wel echt heel serieus. In de zin van, we hebben er eigenlijk 2. Eentje waar alleen het programma in wordt gestuurd en in de andere wordt af en toe een grapje gemaakt. Maar ja, uiteindelijk zit daar ook alle staf in en zo. Dus er gebeurt niet spectaculair. Nee, jullie hebben niet met een klein groepje ook nog een Nee, die komt nog wel voor de Olympische Spelen. Ja. Alleen de speelsters. Ja, precies. Jullie zitten in een pool B. Angola, Frankrijk, Spanje, Brazilië en Hongarije. Jij bent de keeper, jij bereidt je voor. Jij kijkt beelden, denk ik, van al die... Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doe je dat? Nou, onze assistentcoach die snijdt alles samen. Dus per speelster wordt het dan gesorteerd in een map. En die krijgen wij als keepsters. En dan gaan we dat zelf analyseren. Op een blaadje, eigenlijk heel oldschool. Of een blaadje met pen en papier. Met foto's of zo? Nee, gewoon alleen het nummer. Beschrijving van wat ze doen? Ja, en dan heb je een handbalveld. Dus je hebt een doel, je hebt een cirkel, je hebt de 9 meter. En dan, nou ja, als je een... hoekspeelster hebt, dan schiet hij natuurlijk alleen maar van de hoek. Dus dan komen al die streepjes vanaf de hoek. En die gaan dan ergens naar het doel waar ze op dat moment schieten. En of het een lopje is of een draaibal. Of... Maar je weet welke kant zo'n beetje die bal komt. Ja, precies. En ik denk dat wij keepsers ook best wel veel met beelden werken. Dus op het moment dat je het één keer ziet, dan zit dat beeld ook in je hoofd. Dus dan zie je dat ene streepje en denk je, oh ja, dat was dit schot. En dan zie je gewoon die speelster hoe ze op dat moment springt. Want is dat ook iets wat je dan inderdaad tijdens de wedstrijd zie je die desbetreffende speelster uithalen? Komt dan onmiddellijk dat bij je boven van, oh ja, die gaat hier nu schieten? Zit dat bijna automatisch in je hoofd? Ja en nee. Je weet een beetje, oké, een speelster schiet snel of een speelster schiet langzaam. Maar uiteindelijk... In het begin van een wedstrijd kunnen speelsters nog wel variëren. Maar als je moe wordt, dan ga je snel terug naar je patronen. Dus we houden het vooral achter de hand. Want uiteindelijk, keepsters, wij hebben zoveel ervaring. En je kan het ook op dat moment lezen. Dat je niet altijd 100% van die schotbeelden uit moet gaan. Maar gewoon, oké, let op. Zij kan dit doen. Maar vertrouw eerst op jezelf. Ja, want als je naar jou kijkt op televisie, dan zien we een soort kat. He? Armen gaan opzij, benen heel hoog ook trouwens. Ja. Soms denk ik wel, weet jij, ik bedoel, als jij denkt inderdaad, is dat bijna een soort sprong op hoop van zegen? Of heb jij inderdaad dat je denkt, oké, die arm moet iets hoger, want volgens mij komt die bal daar. Soms denk ik, hoe zit dat bij jou als keeper? Ja, meestal als je zo'n katachtige sprong doet, dan is het wel omdat het een open kans is. Ja. En dan op het moment dat jij zo springt, dan probeer je eigenlijk gewoon de speelster een beetje bang te maken van, pas op, ik kom. En ik ben overal ja, in mijn lijf. Je moet natuurlijk bedenken, op het moment dat je springt, dan heb je geen contact meer met de grond en kan jij niks meer veranderen aan jouw beweging. Dus dan is het inderdaad de hoop van zegen dat hij tegen je aankomt. Maar je weet wel, bij sommige speelsters kan ik dat doen en bij sommige kan ik dat niet doen. Dat ligt weer aan hun kwaliteiten van hoe schieten zij. Ja, daar ben je je bewust van dus. Ja. Ja, dat pas je aan. Ja, en dat bespreken we dan met de keeperstrainer voor elke wedstrijd en ook met de dekking van laat die speelster maar schieten of die alsjeblieft niet. En dan... Ja, want die is het best. Ja. Ja. Jara, nou ben je niet de enige topkeeper in Nederland. Dat zorgt voor een luxe probleem bij de bondscoach. Want je hebt ook nog keeperslegende Tess Wester en natuurlijk Rinka Duindam. Per Johansson, de bondscoach, die kiest uiteindelijk wel voor jou. Tijdens de afwezigheid van Wester heeft Yara ten Holte het erg goed gedaan. Zij maakte een transfer van Borussia Dortmund naar het Deense Odense. En tweede keeper Rinka Duindam had een prachtige overgang naar de Hongaarse topclub en Champions League machine Győr. De concurrentie heeft dus allesbehalve stilgezeten. Ik ook niet en ik kijk er gewoon vooral heel erg naar uit om deel te zijn van dit team en te laten zien wat ik kan en ontzettend hard te werken. En dan is het vervolgens aan de bondscoach om daarin keuzes te maken. Do you have a number 1, 2 and 3 in mind already? Let's say Yara have maybe made the best performance so far, but it doesn't matter so much now because it's from now on and what they and she do in the club team and also what she do in our trainings and also in the games who will matter. So in one case, club team is one thing, national team is another. Ja, als laatste hoorden we dus weten Per Johansson. Hoe heb jij die strijd ervaren? Want het was gewoon een strijd natuurlijk, hè? Er kan er maar eentje. Ja, uiteindelijk waren we met 3 keepsters op het toernooi. En ik denk wel dat vanuit de bondscoach en ook vanuit de keeperstrainer dat ik heel veel vertrouwen heb gekregen. En dat doet mij persoonlijk heel goed. Als je vertrouwen krijgt, dan speel je gewoon veel vrijer. En ook vanuit de meiden voelde ik helemaal geen druk. En ja, ook de connecties tussen ons 3. Het is gewoon altijd een keepersteam in een team. En eigenlijk is de connectie tussen keepers altijd goed, omdat je elkaar begrijpt en dat je weet hoe... Ja, je hebt 3 verschillende soorten keepsters. Hoe gaan we daarmee spelen? En ja, het is een concurrentiestrijd, maar ik vind altijd concurrentiestrijd maakt elkaar beter. En hoe is dat contact dan tussen Tess, Rinka en jou? Die was heel goed. Die Uiteindelijk heb je hetzelfde doel. Je wil die medaille halen op een toernooi. En je wilt het hoogst haalbare halen. En op het moment dat eentje goed staat, dan moet die ook blijven staan. En dan ben je blij voor diegene. En maar natuurlijk is er altijd een beetje van, ik wil spelen. Maar uiteindelijk is het een teamsport. En als je dat gevoel niet kan wegschuiven onder het mom van, we staan hier voor het team, dan is het ook lastig. Dan moet je een individuele sport doen. Want je zegt, er zijn verschillende soorten keepers. Wat voor soort keeper ben jij dan? Ja, toch die explosieve, katachtige dame, zeg maar, ja, die in het doel maar staat. Dat is Tess, tegenwoordig heet ze trouwens Leader. Ja. Die inmiddels ook niet meer speelt voor Oranje. Ze heeft zich teruggetrokken. Ja. Maar zij is dat ook. Ja, precies. Dus waarin verschillen jullie dan van elkaar? Nou, tussen Tess en mij is het vooral nu gewoon de ervaring. Dat zij al zoveel jaren op dat hoge niveau is en ik daarin misschien nog wat meer naar hoge wedstrijden en lage wedstrijden had. Maar bedoel je hoog? Ja, goed en slecht, ja, okay, zeg maar. En met Rinka is het gewoon, zij is meer een keepster die meer staat. Dus dat contact met de bodem houdt. En ik ben dan meer die katachtige die naar voren springt. En ja, daar moest Per uiteindelijk een keuze in maken. En ja, want Tess Wester, wat ik zei, Leader heet ze tegenwoordig, ze is getrouwd. Die is dus gestopt bij Oranje. Ze voelde het vuur niet meer, geloof ik. Dat had natuurlijk ook alles te maken met het feit dat jij eigenlijk enigszins haar plek had ingenomen. Hoe heb jij dat ervaren? Iemand die je toch heel goed kent, met wie je goed hebt samengewerkt. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, ik vind het jammer, want ik was juist ook wel trots op het gedeelte dat Nederland drie keepsers had en eigenlijk met een luxe probleem zit. Terwijl als je naar andere toplanden kijkt, als Noorwegen, Denemarken, Zweden, die hebben altijd 3, 4, 5, 6 keepsers waaruit ze moeten kiezen. En wij hadden eigenlijk voor het eerst de situatie met 3. Maar ik begrijp de keuze ook. Ik bedoel, als het vuur er niet meer is en je hebt een dochtertje thuis zitten en je man, die voetbalde ook nog dit seizoen en die gaat nu stoppen, dan is het gewoon van ja, moederschap is zo wat moois, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En dan is het afwegen, want zoals wij nu, wij zijn weken weg van huis. En dan ben je dus ook niet bij je dochter. Nee. Die ballen gaan knetterhard, hè? Ja. Hoe hard gaan ze eigenlijk? Soms wel 100, 110 kilometer per uur. Zo, ja. Want ik vroeg net in de perskaart de blauwste plek. En toen zei je boven mijn oog. Ja. De rechterkant van je gezicht werd ook helemaal blauw. Ja, maar ik ga wel even bij zeggen, die was niet in het handbal. Oh. Oké, waar was dat wel? Waar die blauwe plek van kwam? Ja. Nou, toen liep ik gewoon tegen de deur op. Oh, oké. Ja, maar in het handbal is het toch wel de binnenkanten van je bovenbeen. Vooral de eerste week van de voorbereiding. Ja, zo zie je maar weer dat je dingen altijd aanneemt, hè, zomaar. Ja. Ja. Maar goed, dit was dus omdat je tegen iets aanliep. Maar bij het handbal krijg je ook ballen tegen je lijf. Ja. En dat is merendeel tegen je been, omdat je dan dus katachtig springt. Ja, en de binnenkant van je been heeft best wel een dunne huid. Dus daar komen die blauwe vlekken gewoon heel snel. En ja, meestal aan het begin van het seizoen heb je heel veel blauwe plekken en denk je echt van, nou, het lijkt alsof je mishandeld bent. Maar dat is gelukkig niet zo. Het zijn maar ballen. En dan hoe verder je in het seizoen komt, hoe minder blauwe plekken je eigenlijk krijgt. Omdat je lichaam er gewoon aan went. Oh ja? Ja. Oh, maar goed, een bal met 110 kilometer per uur tegen je lijf is ook niet niks natuurlijk. Nee. Nee. Er zijn nieuwe regels, begrijp ik, in verband met gevaar voor je hoofd, als je zo'n ding tegen je hoofd krijgt. Want het wordt nu een 2 minuten straf, toch? Ja, precies. Je moet eruit. Twee minuten. Als je gewoon een normaal schot hebt en hij komt in het keeper, maar dan moet ik er wel bij zetten, alleen vrije kans. Dus niet een 9 meter schot. Dat wordt niet gezien als een bal in het hoofd, op het hoofd. Maar een vrije kans van 6 meter en die is op het hoofd, dat is altijd een 2 minuten straf. En bij de penalty is 7 meter en de keeper beweegt niet, dan is het zelfs een rode kaart. Ja, dan moet je eruit. Ja. Ja. Het is leuk om te kijken naar de wedstrijden van Oranje. En dat doen jullie trouwens allemaal, natuurlijk als keepers. Maar als je die bal gehouden hebt, is het echt heerlijk om jou dan te zien. Want dan heb je twee van die gebalde vuistjes, helemaal blij. Ja. Je ziet de kikker gewoon doorheen, hè? Ja, maar dat is ook zo'n moment van, bij mij stijgt de adrenaline en je probeert eigenlijk die speelster nog een beetje meer naar beneden te krijgen. Ik heb je. Ja, van, zie je wel, ik sta daar. Ja, maar goed, ze kijkt dan niet meer naar jou, hè? Want ze baalt. Maar je hoort het wel. Ja, wat hoor je dan? Mij schreeuwen. Ja? Wat, ja? Een soort vloek of zo? Nou, ik schreeuw gewoon heel hard ja. Ik ga je niet in de microfoon schreeuwen. Oh, jouw schreeuw. Ja, ja. Oké. Niet zozeer de schreeuw van degene die niet gescoord heeft. Oké. Ja, nee, jij schreeuwt zeker. Ja, en dat hoort het team ze ook in mee natuurlijk. En dan hoop je gewoon even net die 3% extra energie nog te krijgen. Ja. Want keepen, heb je ook wel eens gezegd, is een oefening in het verwerken van teleurstellingen. Want ja, heel veel wordt natuurlijk ook niet gehouden. Ja. Is dat moeilijk? Heb je dat echt moeten leren? Ja, zeker. Ik bedoel, vooral als je een wedstrijd begint en de eerste 5-6 ballen vliegen er gewoon in, dan denk je echt van, oh ja, god. Oh jeetje, maar wordt het zo'n wedstrijd? Zodra je die ene hebt, dan valt er een soort van rust over je heen. En denk je, ja, ik kan het en ik ga door. En dan komt het meestal goed. In de perstribune zijn we in gesprek met de handbalkeeper Yara ten Holte. Yara, luister even mee, want er is zogenaamde audiopost voor je bezorgd. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey Yara, Lois hier. Daar staan we dan denk ik ongeveer een klein maandje voordat de Olympische Spelen beginnen. En ik denk dat deze Spelen voor jou extra bijzonder zijn. De vorige keer was je er natuurlijk wel bij, heb je het een beetje mogen zien, maar zat je helaas in de reserverol. En ja, hoe anders is die rol nu 3 jaar later voor jou? Ik denk dat je er enorm van moet gaan genieten. Ik weet dat je ontzettend perfectionistisch bent, dat je heel hard werkt en hele hoge ambities hebt. En ik bewonder dat ook heel erg. En ik denk dat dat ook echt is wat we nodig hebben in het team. Zodat we eigenlijk met z'n allen die Olympische droom, en dat is hopelijk natuurlijk een medaille, kunnen waarmaken. Je staat er elke dag op training keihard voor te werken. Nu natuurlijk ook bij Odense, al veel meegemaakt, ook bij de clubs. Op grote toernooien ook al. Maar ik denk dat dit natuurlijk wel echt een nieuw hoogtepunt in je carrière gaat zijn. Dus ja, ik hoop dat jij enorm in vorm bent deze zomer, want we hebben je keihard nodig. En ga er ook vooral lekker van genieten van alle dingen die er natuurlijk ook rondom de Spelen op je afkomen. Dus vergeet vooral daar ook niet heel erg bewust van te zijn en er lekker van te genieten. En dan denk ik dat we gezamenlijk als team er een mooie zomer van gaan maken. Groetjes! Ja, we hoorden Lois Abbing, aanvoerder van Oranje. Nou, een hoop mooie woorden, maar ze zegt ook, sta ervoor en ben goed in vorm. Ze legt ook de druk wel op je op deze manier natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar je kan geen wedstrijden winnen zonder een keeper. En we weten dat we allemaal in vorm moeten zijn. Maar soms heb je gewoon ook een keeper nodig die net even die extra ballen pakt. En ik hoop gewoon dat ik dat dit toernooi kan laten zien. Ja, Vorige WK ging heel goed en daar ben ik ook heel tevreden mee. Dus ik hoop dat ik die lijn bij het Nederlands team gewoon kan doorzetten. Ja. Nou, jullie zijn natuurlijk ook een team. En dat zie je trouwens ook aan het Nederlands voetbalteam. Hoe belangrijk zo'n team is en de werking binnen zo'n team. Jullie hebben ook sessies gehad, begreep ik, als team. Waarin jullie ook met elkaar dingen hebben uitgesproken. Ik snap dat je daar niet helemaal precies gaat vertellen wat er dan allemaal ter tafel komt. Maar in algemene zin, wat moet er dan iets van tafel? In iets wat er speelt of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het gaat natuurlijk heel vaak, merk je gewoon dat we tegen de top aan zitten. Maar waarom lukt het dan net niet die stap eroverheen te zetten? Want na het toernooi van 2019, waarin ze wereldkampioen werden, gingen we eigenlijk een beetje weer terug naar waar we vandaan kwamen. En we willen weer terug naar die halve finales en die medailles pakken. Ja, de echte top. Ja, want je zit er zo net niet bij. En zoals afgelopen toernooi, dan zie je gewoon dat wij winnen 8 van de 9 wedstrijden. Maar de belangrijkste tegen Noorwegen, de kwartfinale, verlies je. En daardoor heb je geen medaille. Terwijl die in de finale staan, hebben soms 2 of 3 wedstrijden verloren. Wat Nederland in 2019 ook had. En dan denk je van, ja, is het dan de druk? Of waar ligt het aan? En dan ga je daar gewoon open over praten. Van, ja, maar hoe voel jij je? En hoe voel jij je? Wat kunnen wij voor jou doen? En uiteindelijk word je zo vanuit dat team, word je nog meer een team. Zodat je weet, hoe moet ik met een bepaald persoon of een bepaald teamgenoten op dat moment omgaan. Ja, heb jij iets waarvan je denkt, oh ja, dat moeten ze bij mij doen om iets aan te zetten? Ja, zowel met het keepersteam als met de meiden zelf. Zoals je weet, er ligt druk op en die druk gaat nog meer komen naarmate de dagen dichterbij komen. Maar soms merken ze van, hey, ze heeft nu even een harde schop onder de kont nodig. En soms weet ze, oh, nu moeten we even iets rustig zeggen. En ja, ik denk dat ze dat echt wel nu goed weten en daar spreken we ook gewoon open over. En mij doet dat heel goed in ieder geval. We gaan weer even het verleden in. Want je talent wordt al op jonge leeftijd ontdekt. En een van de trainers van toen is Bob Brouwenstein. Hij heeft ook nog iets te zeggen over je. Lieve Yara, hier even een berichtje van mij, zodat je met een gerust hart kan afreizen naar de Olympische Spelen. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat je met je team het ver gaat schoppen op de Spelen. Het was voor mij een groot plezier om je als jeugdige te trainen en je wegwijs te maken in het handbalkeepersvak. Ik ontdekte ook snel bij je dat je talent had en voldoende trainingslust te groeien. Ook je humor tijdens onze training ben ik echt nooit vergeten. Je hebt echt alles zelf gedaan om tot de beste keepster van Nederland te komen. Vol bewondering volg ik nog het meisje wat is uitgegroeid tot een volwassen doelvrouw. Yara, geniet van de spelen, doe je best, blijf jezelf en we gaan elkaar zien op het handbalveld. Ja. Ja, heel mooi. Ja, Bob is gewoon echt een topper en ik heb zoveel van hem mogen leren en ja, ook gewoon nu, we hebben zo vaak nog contact en ik ben hem gewoon heel dankbaar voor alle trainingsuren die hij in mij heeft gestopt en al op vroege leeftijd heeft ontdekt. En ja, dat ja, is gewoon iemand die, ja, waarvoor ik heel veel bewondering heb al die jaren al. Ja, en leergierig ben je dus al vroeg, hè? Want al op 14-jarige leeftijd, hè, volgens mij, ga je in de top van de Nederlandse handbalcompetitie spelen bij Dalfsen. Ik heb een fragment uit 2018. Dalfsen speelt om het landskampioenschap tegen VOC. En de 18-jarige Yara ten Holte is één van de uitblinkers. Met nummer 12 bij VOC, Sanne Leenders, de keepster. En aan de andere kant nummer 16, Yara ten Holte. Dalfsen begint slordig en VOC pikt opnieuw op met Van der Baan. En daar is Housier, maar een uitstekende reflex van Yara ten Holte. Belangrijk, hier Schrekker, de Hazen en weer Yara ten Holte. Fantastische keepster. En dat wordt afgestraft door Van Wetering. Nee, weer staat daar ten Holte. Twee uitstekende reddingen op rij van Yara ten Holte. Dalfsen snel terug in de verdediging. Daar komt die versnelling van de Hazen. Drie saves op rij van de 18-jarige keepster van Dalfsen. Het is dat ten Holte daar staat. 18 jaar pas, uitstekende keepster. Ja, 6 jaar geleden. Wat herinner je nog van deze wedstrijd? Uiteindelijk, ik speelde wel goed, maar het liep voor gewoon niet. Waardoor, ja, VOC, is dit ja, volgens mij is dit de laatste wedstrijd van VOC Dalfsen. Ja. Waardoor we hem net aan het einde ja, verloren. Oh, ik zie een blik in je ogen van verdorie. Ja, maar uiteindelijk denk ik van ja, ik heb hele mooie jaren gehad bij Dalfsen. En op dat moment was het het laatste jaar was het zeker niet vanzelfsprekend dat wij de finale zouden halen. Dus natuurlijk baal je op dat moment. Maar ja, we hebben wel met een team zo gestreden en hebben uiteindelijk die finale gehaald. En ik denk als je aan het begin van het seizoen had gezet dat team speelt de finale, had niemand dat geloofd. Maar het is natuurlijk ontzettend snel gegaan, hè? Want jij wilde als tiener zelf op de foto met, in de tijd heette ze Tess Wester. Ja, en inmiddels sta je gewoon op haar plek. Ja. Dat is best gek, hè? Ja, en dat is ook wel grappig, want daar hebben we het over gehad toen we het OKT ook speelden. Van ja, 8 jaar geleden in Rio, toen ze zich kwalificeerde in Mets, was ik erbij. En toen ging ik op de foto met Tess en het is ook gewoon heel lang mijn voorbeeld geweest. Maar je streeft er ook naar om het eigenlijk je voorbeeld voorbij te gaan. Ja, ja. En ja, dat is nu gelukt. En nu moet ik dat vasthouden dat ik stabiel blijf. En ja, nummer 1 blijf. Nou, de spelen komen eraan. Maar daarna ga je gewoon door in Denemarken. Bij Odense. Een land waar het handbal enorm leeft. Waar merk je dat aan? Vooral in dat bij elke wedstrijd eigenlijk wel heel veel supporters er zijn. Wij hebben 2000 supporters bijna bij elke wedstrijd. En dat is natuurlijk wel heel mooi. En je merkt het ook vooral in, maakt niet uit of je tegen de laatste speelt in de competitie of tegen de eerste. De hal is gewoon een arena. Alsof je bij de profclub aankomt. En dat heb je in Duitsland en dat heb je in Nederland zeker niet. Ik weet niet hoe het in andere landen is. Maar de hallen zijn gewoon zo geprofessionaliseerd dat je gewoon goed kan presteren. En daar heb ik ook heel veel waardering voor, dat ze dat gewoon als prioriteit stellen. De hal moet goed zijn. En zei je nou dat het in Duitsland ook niet zo is, of ook juist wel? Nee, niet. Ook niet? Nee, daarin is Denemarken echt een stap verder. Ja, ik heb bij Dortmund speelden we gewoon in de sporthal van de school, zeg maar. En dat je aan één kant de tribune. En daar mocht je ook bijvoorbeeld geen Europese wedstrijden spelen, want dan moeten er aan drie kanten volgens mij een tribune zijn. Ja, en dat kan daar niet. Ja. Maar goed, je krijgt daar ook ontzettend veel aandacht. Allerlei kinderen die volgens mij in de rij staan om inmiddels op de foto met jou te gaan. Of een handtekening of wat dan ook. Is dat overweldigend op een bepaalde manier? Nee, ik vind het vooral heel leuk. Omdat ik weet dat ik zelf ook zo'n meisje ben geweest. En dat het Nederlands team van toen mij geïnspireerd heeft om verder te gaan en te ontwikkelen. En ik hoop nu gewoon dat ik die kleine meisjes kan inspireren. En als je dan vooral zo'n meisje ziet met jouw naam en jouw nummer erop, die rondloopt in de hal, dan denk je, ja, kom op en jij bent misschien de volgende. Ja, zo leuk, ja. Is er een droom club waar je uit... Ik bedoel, Odense is natuurlijk een stap verder. Is er nog een andere club waar je denkt, ja, daar hoop ik uiteindelijk ooit terecht te komen? Ja, dat is ook al jaren, is dat Győr in Hongarije. In Hongarije is de handbal nog groter als hier. En als je daar in die hal speelt, hebben de fans ook voor jou als uitploeg zoveel respect. En dat is eigenlijk heel mooi om mee te maken als topsporter. Dat maakt niet uit of je uit of thuis speelt. Die fans klappen ook als jij binnenloopt. En niet gewoon normaal klappen, maar echt juichen. En dat lijkt me echt wel een gave club om ooit voor te mogen spelen. Ja, het zijn heel ander soort landen dan bij andere sporten ook, hè? Ja. Hongarije, ja. Dat zou je niet als eerste zeggen, maar het handbal is daar gewoon zo groot. En ja. Ja. En dat respect, dat uitzicht wat jou betreft in dat klappen ook voor de tegenstander dus. Ja, zeker. En ook toen wij in Ferencváros speelden met Dortmund, toen niemand verwachtte wat van Dortmund in de Champions League op dat moment. En wij stonden met 4-4. En toen zag je het publiek echt even van, wow. En toen gingen ze bij één doelpunt van ons klappen. En daarna gingen ze weer van voor hun eigen speelsters, zeg maar. Maar ze waren echt zo van onder de indruk van ons. Dachten, ja, dat verdient ook wat. En dat vind ik gewoon respectvol. Ja. Ben je eigenlijk gespannen voor Parijs, / Lille? Ja, ik ben maar wel gezond gespannen. Ik heb gewoon echt zoveel zin in om met deze meiden te knallen. Je praat hier eigenlijk nu al 13 maanden over dat deze zomer eraan komt. En dat er op dat moment dus nog 2 toernooien tussen zaten. En ja, nu is het ineens zo dichtbij. En ik vond het heerlijk om voor deze voorbereiding even 2 weken vrij te hebben. Maar toen die voorbereiding begon, dacht ik ook wel van ja, het gaat eindelijk beginnen. En gaan jullie met de trein? Nee, met de bus. Met de bus. Ja. En zingen. Tenminste, dat schat ik zo in. Ja, waarschijnlijk wel. De Media Week Awards Radio. Via opvallende radiomomenten en natuurlijk de bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, een moment dat gisteren bij veel luisteraars van deze zender voor een jaarlijks kippenvelmomentje zorgde. Zelfs ik, als niet heel grote wielerfan, word dan enthousiast. Namelijk de start van Radio Tour de France. Het programma met misschien wel veruit de meest en mooiste en meest herkenbare vormgevingsmuziek van de Nederlandse radio. Ja, en gisteren mocht ook de onofficiële opvolger van wielercommentator Gio Lippens, Andries Lemain, voor het eerst aan de bak bij de Tour. Nou, voor wie het gemist heeft, hierbij nog even een zogenaamd tweede luistermoment. 363 days of waiting and we're back. De Tour is de wedstrijd. It's gonna be amazing Tour de France. Ik hoop nog eens een goede Tour te rijden. Vingegaard. To be here is a victory for me already. Evenepoel. Pogacar. Ik denk wel dat Pogacar de meeste kans heeft. Het deelnemersveld wat we eigenlijk de jaren niet hebben gezien. Ik voel me goed, ik voel me fris. Ja, hier werken we al sinds november naartoe. The greatest bicycle race on earth. I'm ready to win it again. Ben er klaar voor. C'est parti! Met Andries Lemain, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen, Han Kok, Robert Meder en Henry Schut. Bonjour, of vandaag en de komende dagen. Buon pomeriggio. Er is één vakantieliefde die iedere zomer bij je terugkomt. Het is Radio Tour de France. Ook deze zomer houden we je weer 23 dagen lang bezig. We houden 23 dagen lang van jou. En hopelijk hou jij ook van ons. En waar kan zo'n jaarlijks opbloeiende radioromance nou beter beginnen dan in het land van de liefde, Italia? Ja, Le Grand Départ. Dit jaar is dat dus La Grande Partenza. Begeleid door de man die je verdenkt van het nemen van een artiestennaam. Andries Lemain. Goedemiddag. Uit Rimini aan de streep. Maar we zijn vertrokken in het prachtige Florence Toscane. Ja, ik zou bijna willen zeggen, geheel in stijl van deze zender, gelijk in de eerste bijdrage van Andries een hapering in de verbinding. Nou goed, dat is wel weer leuk voor de blooperrubriek. En ja, dat is het bruggetje naar de andere bloopers. In een rubriek zoals deze ben ik natuurlijk afhankelijk van allerlei zogenaamde quotejes en geluidjes die dan de regie hiernaast op het juiste moment instarten. En als dat niet gebeurt, dan krijg je ellende. Zoals deze week in Met het oog op morgen. Het dan beter is dat de organisatie de uitnodiging intrekt. Jammer, vindt Bosma. Ik vond het ontzettend triest voor Joey. Ik heb hem gelijk uitgezet gisteren, ja. Dat ging over iets anders, namelijk over voetballen. Ik weet niet of we die quote van meneer Bosma nog bij de hand hebben. Je bent völlig arrogant, ja? Dat is hem ook niet. Kom je er... dan ga ik verder. Ja, wat we net al hoorden. Het verloren EK-duel tegen Oostenrijk. De kop van Jut bij Oranje is Joey Veerman. En daar vinden ze dus in zijn geboortedorp Volendam wat van. Dat vinden ze wel in Volendam, maar wij vinden de quote geloof ik niet. Ik zie grote paniek achter het glas. Oh, dan kun je wel door de vloer zakken. Ja, ik herken dat. En ook op Q Music heeft nieuwslezer Annemarie Rozing wel eens een betere samenwerking gehad met haar collega's. Veel getoeter gisteravond op een aantal plekken in het land. Dit was Den Haag, waar Rotterdam, Den Haag dus, Enschede reden auto's toeterend rond. Ja, deze fans die keken de wedstrijd bij een voetbalclub in Zwolle. Oh, sorry. Oh, sorry, ja. Oh. Dit doe ik niet expres. Nee, ik heb alleen maar toeterende mensen. Nee, ja, ik was even helemaal in de ban van het toeteren. Maar goed, anyway. Wacht, ik probeer het nog één keer. Ja, en ik had het al gezegd, er waren een aantal nieuwslezers zoeken deze week. Onder andere op Radio 2 en bij een aantal regionale zenders. Waar is NOS'er Dorien Bouwman? Human Rights Watch vermoedt dat de Houthis de gevangenen willen gebruiken om te onderhandelen. Ik hoop dat het goed gaat. Hallo? Dorien? Kunnen wij iets betekenen? Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, gelukkig. Ja, en ze was niet de enige, want ook nieuwscollega Lot Lewin op deze zender was even zoek. Nu eerst het NOS-journaal. Lot Lewin. We wachten nog even op Lot. We horen nog steeds Lot niet, dus we gaan even kijken waar het nieuws vandaan komt, waar ze is. We gaan eerst even naar de ster. Hopelijk zo meteen zit de nieuwslezer er wel. Dan het radiomoment van de week. Ja, ik heb het een aantal weken geleden ook gemeld in deze rubriek. Het rommelt stevig achter de schermen bij Radio 10. Rob van Zomeren, een van de populairste radio-dj's van Nederland, is daar door de directie aan de kant geschoven. Hij moet zijn dagelijkse middagshow inleveren en wordt, zoals hij zelf zegt, verbannen naar het weekend. Nou Rob, er is niks mis met radio maken in het weekend, kan ik je zeggen. Maar ja, er gebeurde wat opmerkelijks. Hij klaagde namelijk zijn werkgever Talpa Radio aan. Eerst vanwege te weinig salaris dat hij kreeg en daarna nog een keer over deze verbanning. De rechter gaf Rob gelijk, maar nu zijn ze er opmerkelijk genoeg na een gesprek met zijn baas toch uitgekomen met z'n tweeën. En hij gaat na de zomer dus eigenlijk tegen zijn wil radio maken in het weekend. Nou, met ingehouden emotie vertelde hij dat vrijdag aan zijn fans. En nu blijkt dat die fans dus in Rob teleurgesteld zijn, dat hij zijn rug niet heeft recht gehouden. Het radiomoment van de week. Wij blijven voor Radio 10 werken. Ja. We verhuizen. Ik bedoel, we worden niet ontslagen. We gaan er. Dus nog niet. dus we vliegen er niet uit. En anderen die zijn gewoon ronduit boos. Ook ik krijg de volle lading stront over me heen. Dat kan, ik ben een geldwolf. Ik heb geen ruggengraat. Ik laat mijn trouwste fans in de steek. En deze die deed me echt wel een beetje zeer. Ik ben een verrader. Ja. Schennen je wel. Nou, maar goed, je mag best boos zijn voor Chantal, voor Lex, voor Nicola. Dingetje, Menno, voor mij, het is gewoon geen leuke dag. Nee. Ik ben even gaan rekenen met mijn 3FM-tijd erbij. Heb ik meer dan 25 jaar het middagblok ergens op de Nederlandse radio gepresenteerd. En wij, lieve allemaal, en ook ik, zijn dat nu gewoon kwijt. We krijgen die medewerking echt om zomertijd, ook in het weekend, gewoon tot een succes te maken. Wat ik beloofd heb, denk ik en hoop ik op deze manier na te komen. Ik heb beloofd jullie niet in de steek te laten. Dit is echt voor nu de beste oplossing. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ja, nou goed, als ik Rob goed beluisterd, misschien is er toch een exit aan te komen bij Radio 10. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel. Ja, wij gaan afscheid nemen ook van handbalkeepster Yara ten Holte. Dank voor je komst 18 juli, de uitzwaaiwedstrijd. Het gesprek met jou en ook met parlementair journalist Joost Vullings terug te luisteren via onze podcast. Na tweeën gaat de sportmiddag verder. Radio Tour de France. Fijne dag nog. De perstribune. Samen Max. Oranje op het EK voetbal.